الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد. در آیات گذشته بیان معجزه بود، معجزه‌ای که الله عز و جل پیامبر عظیم الشأنش را به سفر معراج و سفر آسمان ها بردند و خدای تعالی در رابطه با بقیه معجزات، معجزاتی که انسان خودش تقاضا بکند، معجزه مطلوبه و مقترحه فرمودند که اگر این معجزه که شما مطالبه میکنید اگر این معجزه بیاد و بعد شما ایمان نیاورید، برای شما عذاب میاد، فورا به عذاب گرفتار میشوید. مشرکین مکه از اون جایی که باور نداشتند، اینها میگفتند که حتی عذاب بیاید هیچ اشکالی ندارد، خودشون با زبان خودشون عذاب میخواستند. و بعضی مثل نضر بن حارث که ما قبلا هم خواندیم در سوره انفال، اونها میگفتند خدایا اگر این حق است، ان کان هذا هو الحق من عندك، اگر این حق هست و از جانب و طرف شما هست، فامطر علینا حجارت من السماء، بر ما سنگ ببارن از آسمان، او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک برای ما بیاور. حال در این آیه الله عز و جل زجر و توبیخ بیان می فرماید و اناد این قوم را که چقدر اینها عذاب خواستن و مطالبه کردن برای اینها آسان است. همونطوری که انسان برای طلب خیر عجول هست و خیر را از خدا میخواد که زودتر خیر بهش برسد، اینها برای شر و عذاب عجول هستن، میگن زودتر برای اونها عذاب بیاید. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر، انسان میخواند شر را و شر را مطالبه میکنه، مراد از شر عذاب هست، دعائه این منصوب بنزع الخافز است، ای که دعائه مثل دعای او، مثل خواستن او خیر را. چرا اینها اینطور می کنند؟ و کان الانسان عجولا، الله می فرماید که انسان طبعا شتابگر است، عجول است، عجله دارد و میخواد که زودتر تکلیفش تعیین میشه. الله عز و جل بعد از اینکه اینجا زجر و عناد برای این انسان که معمولا مراد از انسان انسان کافر است، انسان مشرک است، انسانی که ایمان ندارد هست، بعد از این الله عز و جل دلیل عقلی بیان میکند، عقلی بر توحید، که این دلیل از دلائلی هست که حسیه هست، انسان میبیند با چشمان. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، الله میفرماید شب و روز دو تا آیه هستند، دو تا نشانی هستند بر قدرت ما. فمحونا آیت اللیل، ما آیه شب را محو کردیم، به معنی اینکه از بین بردیم، در شب هیچی پیدا نمیشه. یعنی نشانی شب این هست که در شب هیچ چیز، همه چیز ناپدید است، هیچ چیزی یافته نمیشه، دیده نمیشه. شب چنین هست که دیده نمیشه. اما وجعلنا آیت النهار، قرار دادیم آیه نهار را مبصرتن، که سبب دید هست، همه جا را انسان میبیند. و بعضی گفته آیت النهار منظور خورشید است. منظور چیه؟ خورشید هست که سبب میشه برای دید انسان. لتبتغوا فضلا من ربکم، این آیت النهار برای این است که شما فضل پروردگار را بخواهید، یعنی تجارت کنید، کسب و کار کنید. و لتعلموا عدد السنین والحساب، عدد سالها را بدونید، حساب را بدانید. ما به وسیله همین خورشیده که روز را میدونیم، هفته را میدانیم، ماه و سال را میدونیم. و کل شیء فصلناه تفصیلا، این بیان جامعیت قرآن است. الله میفرماید هر چیز را ما در قرآن مفصل بیان کردیم، یعنی هر چیزی در قرآن به اندازه که نیاز و تفصیل آن باشد بیان شده. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، حال از اینجا تخویف اخروی برای انسان که عجله داره برای عذاب. الله می فرماید هر انسانی طائرش در گردنش، طائر کنایه از اعمال نامه هست، هر انسانی اعمال نامهش در گردنش هست، یعنی پروندهش با او همراه هست. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، برای انسان بیرون میکنیم، اخراج میکنیم و نشون بدیم بهش روز قیامت کتابی که منظور نام اعمال است، صحیفه اعمال است، که یلقاه منشورا، اون کتاب را مییابد و میبیند باز هست، مفتوح هست، یعنی کتابی هست که باز هست، همه حقایق را توش دارد. اون وقت به انسان گفته میشه اقرا کتابک، نامه اعمالت را بخوان، کفا به نفسک اليوم علیک حسیبا، کافیست به نفس تو امروز از نظر حسابگر، یعنی نفس تو بهترین حسابگر هست. خودت خود از خودت محاسبه کن، خودت از خودت پرسجو کن. من اهتدا فانما يهتدي لنفسه، الله میفرماید هر کسی که بر هدایت باشد، جز اینکه انسان بر هدایت است، به نفع خودش هست. و من ضل فانما يضل عليها، و هر کسی هم گمراه بشه، جز اینکه که گمراهی بر علیه خودش هست. اما كنا ولا تزر وازره وزر اخرى، این قانون الهی است که هیچ حمل کننده و هیچ بار کننده گناه حمل نمی کند بار گناه دیگری را، هر کسی بار خودش را حمل می کند. و دیگه قانون دوم الهی، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هم هیچ کسی را عذاب نمی دهیم، عذاب دهنده نیستیم، حتی که ما مبعوث بکنیم رسول. معنیش اینه که اول الله عز و جل بخاطر اقامه حجت رسول می فرستد و این رسول پیام الله را می رساند. بعد از اینکه از درباره رسول نه حرف شنوی نداشتن، الله می فرماید که ما عذاب می آوریم. و اذا اردنا ان نهلك قرنیه امرنا مطرفیها، الله می فرماید که این تخویف دنیوی است، هرگاه خدا بخواد یک قریه را هلاک بکند، امرنا مطرفیها، ما ابتداعا دستور می دهیم مطرفین آن را. مطرف می گویند که افرادی که در طرف هستند، یعنی در عیش خوب هستند، در زندگی خوب، خوشگذران به اصطلاح. ما ابتدا اونها را امر می کنیم که شما ایمان بیاورید، اما اونها ففسقوا فيها. امرنا مطرفيها یعنی به وسیله وحی میگیم اطیع الله و اطیع الرسول، اما ففسقوا فيها، اونها در اون قریه فسق میکنند و اونها عرض کنم که گناه و معصیت میکنند. فحق عليها القول، ای فثبت عليها القول، سخن بر اونها ثابت میشه، به معنی این سخن عذاب، یعنی اونها خودشون موجبات عذاب را فراهم میآورن، نافرمانی میکنن، فسق و فجور میکنن. فدمرناها تدمیرا، اون وقت اون قریه را ما نابود میکنیم، نابود کردنی. این یک تفسیر داره، این آیه چند تا تفسیر داره، بس یک تفسیر این هست که ما انسانهایی که طرف دارند، خوشگذرانی دارند، اونها را دستور میدیم اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنند، اونها نمی کنند. تفسیر دوم، بعضی گفتند که این امرنا نیست، امرنا هست، قرائت چیه؟ امرنا یعنی ما در رأس قرار میدیم، امیر قرار میدیم مطرفین را، یعنی سرمایداران، افراد خوشگذران، افراد پولدار، اونها را چکار میکنیم؟ در رأس امور قرار میدیم. بقیه مردم خود به خود از اونها چی میکنن؟ تبعیت میکنن، چون الناس علی دین ملوکهم. مردم نگاه میکنند که کسانی که دارند، کسانی که در رأس هستند، امیر و رئیس و رؤسای ما هستند، اونها چیکار میکنند؟ اون وقت مردم طبق عمل اونها عمل میکنند، طبق دین اونها دین انتخاب میکنند. وقتی که اونها را الله میفرماید ما چیکار کردیم، حکومت دادیم، اونها را در رأس مردم قرار دادیم، اونها که فسق بکنند، مردم هم از اونها پیروی میکنند. پس اون وقت زمینه هلاکت را، زمینه عذاب خدا را فراهم می آورند. الان خداوند نمونه هلاکت بیان می فرماید. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، چقدر ها را ما هلاک کردیم از قرون گذشته بعد از نوح علیه السلام، چقدر انسان ها هلاک شدند، چه اقوامی هلاک شدند. و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، الله کافی است به گناه بندگان، نسبت به معصیت بندگان خدا کافی است، از نظر اینکه خبیرا بصیرا، الله هر چیز را خبر دارد و بر هر چیز بیناست. من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. در این آیه شریفه یک شبهه، یک سؤالی پاسخ داده شده. اون سؤال اینه که الله عزوجل وقتی که این افراد را هلاک می کند و از بین می برد، عرض کنم اینهایی که میگه خدا بر اونها عذاب می آورد، خب تا زمانی که عذاب نیست، قبل از عذاب چرا میبینیم که اینها از نظر ثروت و سرمایه اینها دارند، یعنی همین افرادی که به اصطلاح مستحق عذاب هستن وضع مالیشون خوبه، وضع مادیشون خوبه، این خوب بودن دلیل مقبولیتشون هست. چرا خدا به اینها مال داده؟ چرا خدا به اینها امکانات داده؟ در این آیه شریفه پاسخ داده میشه، جواب داده میشه. الله میفرماید که دار و مدار مقبولیت انسان و مردودیت انسان بر مال نیست. یعنی اینکه اگر کسی سرمایه داشت بگیم حتما آدم مقبولی هست، کسی نداشت بگیم آدم مردودی هست. نه خیر، چنین نیست. اون تقسیم با الله هست. خیلی هستن که از خدا میخوان در همین دنیا فقط بهشون داده بشه. فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، فقط در دنیا میخوان، و ما له فی الاخرت من خلاق، در آخرت هیچ سهمی ندارد. خب خدا در همین دنیا بهش میده. پس اینکه کسی در دنیا اگر داشته باشد، این نمیتونه دلیل باشد که اون انسان انسان برحق هست، انسان صالحی هست. من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که تصمیم داشته باشد عاجله را، یعنی در همین دنیا را، عجلنا فیها، ما به صورت نقد و به صورت تعجیل برای او فراهم میکنیم، ما نشاء، اون چی که ما بخواهیم، لمن نرید، برای هر انسانی که ما بخواهیم. همه را که خدا نمیده هر کافری بگه در دنیا خدایا به من بده، نه. ثم جعلنا له جهنم، اما برای این جهنم قرار میدهیم، چون که این فقط در دنیا خواسته، به آخرت اعتقاد نداشته. یصلاها مذموما مدحورا، وارد اون جهنم میشه در حالی که ملامت شده و مدحور است، یعنی اونجا بالاجبار برده میشه، هول داده میشه و برده میشه. اما ومن اراد الاخره، هر کسی آخرت بخواهد، شرط اینجا سه شرط داره. شرط اول می خواستن است، شرط دوم و سعى لها سعیها، برای آخرت سعی هم بکند، تلاش هم بکند. ببین چه تلاشی. تفسیر ابو سعود نوشته السعی اللائق بها، اون سعی که لایق آخرت باشد. و هو الاتیان بما امرو، هر چی که از جانب الله دستور رسیده اونها را انجام بده. و الانتهاء اما نهی، از چیزی که نهی شده باز بیاید. لتقرب بما یخترعون بآبائهم، ابو سعود مراد السعی اون تقربی که پدرانشون اختراع کردند و گفتن ما از این طریق به خدا میرسیم، اون سعی مراد نیست. سعی مطلوب مراد است، سعی که لایق آخرت است، سعی که خدا خودش گفته. پس شرط دوم برای حصول نعمتهای آخرت چیه؟ و سعا لها سعیها. شرط سوم و هو مؤمنون، ایمانم داشته باشه. بدون ایمان نه. شرط مقبولیت عمل انسان چیه؟ ایمان هست. الله می فرماید فاولائک کان سعیهم مشکورا، این افراد این انسان ها سعیشون مشکوره، یعنی مقبوله، از سعیشون قدردانی میشه، تشکر میشه، قبوله. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. حال ببینیم ما اینجا دو گروه داشتیم، یکی من کان یرید العاجله، طالبان دنیا، گروه دوم و من ارادن آخره، طالبان آخرت. خب الان معناش این نیست که به طالبان دنیا مال میدیم، به طالبان آخرت هیچی در دنیا نمیدیم چون اینا آخرت خواستن، نه. رزق را به هر دو گروه میدیم. الله میفرماید کلا نمدو، برای هر یک ما میکشیم، یعنی نعمتهای خودمون را فراهم میکنیم. هاولا اینها يعني غير مقبولين، وهؤلاء انها يعني مقبولين، يا هؤلاء بيقول مقبولين وهؤلاء غير مقبولين. بهل يك ما بل هل يك فراهم ميكونين من عطاء ربك، از عطاء پروردگار يعني رزق روزي. معنیش این نیست که یعنی کسی گفته خدای به من آخرت بده دیگه تو دنیا خدا نان بهش نده، تو دنیا خدا رزق نده، سلامتی نده، نعمت بهش نده. نه، اون که انسان طالب هست، طالب دنیاست یا طالب آخرت هست، رزقش به هر صورت بهش میرسه هرچی که مقدرش باشد. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء رب، فضل رب جلوگیری نمیشه، محظور یعنی ممنوع نمیشه از هیچ کسی، بلکه خدا به هر کس میده. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، این ترغیب للآخرت است. ای پیامبر ببین چگونه ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی، یعنی فی الرزق والجاه فی الدنیا بلا قید ایمان، یعنی در دنیا خدا به بعضی رزق داده به بعضی نداده، به بعضی پست و مقام داده به بعضی نداده، شرط نیست حتما ایمان داشته باشه، اینجا خدا مطلق میده. اما در آخرت نه، در آخرت فقط به مؤمنین میده، و جایگاه آخرت و عزت آخرت از عزت دنیا به مراتب بهتر است. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت بیشتر است از نظر درجات، یعنی درجاتش درجات بزرگتر و عالیتر، و اکبر و تفضیل بزرگتر است از نظر فضیلت، یعنی اون انسانی که در آخرت درجه دارد، جایگاه دارد. لا تجعل مع الله اله آخر، الله عز و جل بعد از اینکه دلائل را تخاویف را بیان فرمود، حال در پایان این بحث توحید را بیان می فرماید. خطاب اینجا هر مخاطب است، قرار نده همراه با الله معبود دیگر، خدای دیگر که پرستش بکنی، در این صورت فتقعد، این جواب نهی است. اگر قرار دادی می نشینی مذموما مخذولا، مذموما یعنی ممقوتا، مورد خشم خدا، مذمت واقع، مورد مذمت واقع میشه، مورد نکوهش واقع میشه. و مخذولا، مخذولا یعنی رسوا میشه، مخذول لا ناصر لك، هیچ کسی تو را یاری نمی کند، ولا ولی، یعنی هیچ کسی حامی تو هم نیست، قرطبی گفته. لذا پس این در صورت انسان مذموم و مخذول میشه، با خدا شریک بگیرد، غیر خدا را هم استمداد کند، غیر خدا را هم فریاد بزند، عبادت کند برایش. لذا الله می فرماید که بغیر از الله کسی را فریاد نزن و همراه با خدا معبود دیگه قرار نده. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایه، در اینجا بیان امور سگانه هست برای نجات انسان و برای دفع عذاب. سکار که ما قبلا هم خواندیم، شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. شرک نکنید، ظلم نکنید و احسان کنید. خب احسان عرض کنم که ابتدا شرک نکردن. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، الله دستور داده، فیصله کرده، یعنی دستور داده، الا تعبدوا، اینکه شما پرستش نکنید هیچ کسی را، الا ایاه، مگر او را، و بالوالدین احسانا، ای احسنوا بالوالدین احسان، احسان کنید نسبت به والدین، احسان کردنی. ببینید الا تعبدوا الا ایاه، همونی که شرک نکنید، و بالوالدین احسان، احسان کردن است که چندین دیگه موارد برای احسان میاد، و ظلم نکردن در آیات بعدی میاد. حال الله عز و جل در اینجا میپردازد به تفصیل حقوق والدین، قبلا هم این مطلب را یادآوری کردیم که خدای عزوجل در باب حقوق العباد، حقوق الله، در رأس حقوق الله توحید است و در رأس حقوق العباد حقوق والدین هست. اینکه در بسیاری از موارد شما میبینید در کنار توحید بحث والدین است، به این خاطر که رأس حقوق الله توحید، رأس حقوق العباد والدین. اینجا هست الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. در سوره بقره است و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ما از بنی اسرائیل حتی پیمان گرفتیم، الله تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا. پس اونجا هم بعد از حق الله حق والدین آمده. رسول الله صلی الله علیه و سلم را وقتی پرسید یا رسول الله بزرگترین گناهان کبیره چی هست، اولین کبائر فرمود الشرک بالله، با خدا کسی را شریک گرفتن است. گفته یا رسول الله بعد از اون فرمود عقوق الوالدین، نافرمانی پدر و مادر از کبائر شمردند. پس بالاترین معروف توحیده و بعد از توحید احسان به والدین است، بالاترین منکر شرک است و بعد از شرک حقوق والدین است. و بعضی علما گفتن شاید یک دلیلش که اینجا والدین در کنار الله و حق الله و توحید آمده در چند جای قرآن مجید، شاید یک دلیلش اینه که سبب وجود انسان، سبب حقیقی و مسبب حقیقی که الله است، یعنی الله ما را خلق کرده، الله ما را آفریده، و سبب ظاهری و سبب مجازی والدین هستند. اونا باعث شدن که ما به دنیا بیاییم، ما به وجود بیاییم. پس در باب حقیقت الله عزوجل سبب و عامل وجود ما است و در باب مجاز والدین هستن، به این خاطر اینها در کنار الله عزوجل. اما در رابطه با توحید هم مسئله روشن و واضح هست، اینکه خدا را عبادت نکنید و صورتهایش هم در قرآن مجید متعدد آمده. اما در رابطه با والدین به قدری الله اینجا تفصیل بیان فرموده، تفصیل حقوق والدین. پنج چیز را خداوند تأکید می کند در همین آیه شریفه. اینا پنج حق هستند از حقوق والدین. اول، اما یبلغن عندک الکبر، اگر برسند به نزد شما پدر و مادر به پیری، احدهما یکی از آنان، او کلاهما یا هر دویشان، سنشون بالا بره، سن که بالا بره، انسان سنش بالا بره دلش ضعیف میشه، فلا تقل لهما اف، به آنان اف نگو. اف کلمه ای هست که انسان احساس وقتی که بخواد اظهار بکند سنگینی را بر خودش، اظهار بکند فشار را بر خودش، این کلمه را میگه. مطلب اینه که وقتی که پدر و مادر کاری را انجام میدند، انسان کار را انجام بده ولی اظهار بکند که بر من فشار است. مثلا میگه باشه انجام میدم، این افه، یعنی داری اظهار میکنی که فشار برت هست، بدون میل داری انجام میدی، از این بر اونها سنگین میشه. لذا باید این اظهار نشه، باید انسان با کمال میل، با چشم قربان گفتن فرمان اونها را به جا بیاره. این که نافرمانی بکنه اون جای خود، این همون صورتی است که فرمان اونها به جا می آوره، اما بر با نعمت، با اف گفتن. علما و مفسرین میگه این سبکترین کلمه هست، اگر کلمه از این سبکتر بود خدا اونو میگفت. لذا حتی اف هم نگوید، یعنی اظهار نکند که کار بر من دشوار هست، با طیب خاطر، با میل تمام که اونا احساس بکنن این فرزند از کاری که برای ما داره انجام میده خوشحال است، علاقه مند به انجام این کار است. دومین حق، ولا تنهرهما، آن دو را توبیخ نکند، آنها را توبیخ نکند. ببینید وقتی که اونها را گاهی، اونها هم انسان هستند، اونها گاهی اشتباه میکنند، بالخصوص زمانی که پا به سن بگذارند، لذا انسان حتی یک بار در زندگی اونها را توبیخ نکند، سرزنش نکند، منت نگذارد بر اونها که چرا شما این کار را کردید. این دومی هست. سومی، و قل لهما قولا کریما، به آنان بگو سخن کریم، بگو سخن کریمانه، بگو یعنی هر وقت بر زبانت سخن کریمانه باشد، اخلاق باشد، مرام خوب باشد، برخورد خوب باشد که در قلب اونها اثر مثبت بگذارد. و چهارمین حق، و اغفر لهما جناح الذل من الرحمه، پایین بگیر برای آنها، جناح الذل یعنی بازوی تواضع، من الرحمه که نشأت گرفته باشد از شفقت. معنیش اینه که در مقابل اونها نهایتا شفقت داشته باش و مهربان باش، هیچ وقت خشن نباش، حتی فرزند خودت را جلوی اونها نزن. این چهارمین حق است که تفسیر قرطبی نوشته هذه استعاره في الشفقه والرحمه بهما، این استعاره و کنایه از این است که نسبت به پدر و مادر انسان شفقت و مهربانی داشته باشه، خیلی نسبت به اونها مهربان باشه. جناح الذل، بازوی ذل، ذلت اینجا به معنی تواضع است، یعنی در مقابل اونها متواضع باش، فروتن باش، خوش اخلاق باش، مهربان باش. این چار حق. و پنجمی حق، همیشه در حق اونها دعای خیر کن، و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بار اله بر آن دو رحم کن. این مخصوص حیات نیست، بعد از وفاتشون هم انسان میتونه این دعا را داشته باشه، بار اله بر آن دو رحم کن کما ربیانی صغیرا. این کاف تشبیه هم میتونه باشه، تعلیل هم میتونه باشه، همان گونه که اونها مرا در طفولیت تربیت کردند، یعنی خب رحم بود بر در قلب اونها، رحم غالب بود که بر اساس اون رحم اونها مرا تربیت کردند، مرا نگهداری کردند. یا کاف تعلیل است، کما ربیانی، لما ربیانی، به دلیل اینکه اینها در کوچکی، در بچگی مرا تربیت کردند، لذا الله عز و جل این حقوق را بیان می فرمد که این حقوق را ما نسبت به پدر و مادر باید داشته باشیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اینجا ترغیب به اخلاص است در طاعت، یعنی ببین داری عمل میکنی، اطاعت میکنی، عبادت میکنی، یا پدر و مادر را خدمت میکنی، اخلاص داشته باش، برای خدا باشد. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب شما بهتر میداند اون چی که در نفوس شماست، در وجود شماست، لذا خدمتت برای خدا باشد. گاهی انسان هستن که خدمت برای خدا نیست، گاهی انسان پدر و مادر را خدمت میکنه، مثلا پدر و مادر مالی دارد، ملکی دارد، ثروتی دارد، سعی میکنه از طریق خدمت و از طریق شفقت، شفقت ظاهری به اونها، انسان به اهداف خودش برسه. یک خانواده ای اختلاف داشتن آمده بود که اینها پدرشون دیر وقتی فوت کرده بود، مادرشون حیات داشت قبل از اینکه اینجا بیان، این زمان وفات کرده بود. از این برادران و خواهران یک دختر فقط پدر مادر را خدمت می کرد، بقیه تحویل نمی گرفتن. و بعض اونا گفته اینم خدمت می کرده برای هدف بوده. والله اعلم. چونکه شب و روز خدمت مادر می کرده و مادر چند تا منزل داشته، چند تا ملک به نامش بوده، اینها را در حیات مادر برده به نام خودش ثبت کرده، یعنی خدمتش به خاطر همین سندها بوده ولا غیر. الان هم واقعا اون سند سه تا سند بود به نام همون یک دختر بود، بقیه بگفتم به ما چیزی نمیرسه چون این به نام خودش ثبت کرده. لذا خود برادران و خواهران میگفتن این خدمتش با اخلاص نبوده، این خدمتش به خاطر همون سندها بوده. الله نجات بده. زمان فتنه هست که فرزندان پدر و مادر را تحویل نمیگیرند. لذا الله می فرماید اگر خدمت میکنید هم برای الله، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، این ترغیب به اخلاص است. الله بهتر میداند چی در نفوس شما، در درون شماست. ان تکونوا صالحین، اگر شما بندگان صالح باشید، یعنی از ته دل خدمت بکنید، فانه کان للاوابین غفورا، بدون شک الله عز و جل برای رجوع کنندگان بخشاینده است. اوابین الیه بالتوبه مراد هست، اونایی که به خدا رجوع میکنن، توبه میکنن، خدا اونها رو میبخشه. خب این بحث احسان بود. اولیش الله تعبدوا الا ایه، اصل اول شرک نکنید. دومی احسان کنید. در رأس احسان، احسان به پدر و مادر است. بقیه افراد هم هستن که انسان باید نسبت به اونها احسان بکنند. الله اینجا بقیه رو گفته و آت ذا القربا حقه، اینا از مصارف انفاق هستن، بدهید به خویشاوندان حقش را. گاهی اینطور میشه که پدر و مادر نیستند، رفتند، خویشاوندان اونها، اونایی که با ما نسبت دارن از طریق اونها، برادر پدر مادر خواهرشون که امه و خاله انسان هست. لذا این ذل قربا را حقشون را بهشون بدید و همچنین به مسکین و به مسافر، اینها مصارف خیر هستن. ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکنید، مال خودتون را در راه معصیت خرج نکنید. ببین تبذیر، عرض کنم که بعضی معنای دیگری ذکر کردند، ولی از نظر ما معنای صحیح تبذیر این است که انسان مال خودش را در راه معصیت خرج بکنه. شما اگر برای پدر و مادر خرج کنید، این عرض کنم که احسان هست، انفاق هست. اگر برای خویشاوندان مصرف بکنید، هاکذا در راه صله رحمی خرج بشه. ولی اگر در راه گناه و معصیت خرج بشه، این را میگن تبذیر. و الله میفرما ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کنندگان برادران شیطان هستند. چطور برادران شیطان هستند؟ اولا معنای تبذیر را از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پرسیدند، سئل عن ابن مسعود عن التبذير فقال انفاق مال في غير حقه، مال را به غیر حقش در جایی که حق نیست خرج بکنه. مثلا مال را خرج میکنه در راه معصیت، مال را خرج میکنه در راه ترویج شرک، مال را خرج میکنه در راه ترویج گناه و معصیت. یک مثلا محفل گناه فراهم میکنه، یک محفل تعیش موسیقی و دهل و سرنا و فلان و فلان که مردم جمع بشن، پایکوبی بکنند، برقصند و معصیت انجام بگیره، اختلاط مرد و زن و نامحرم بشه. خب این الان مالش را برای این زمینه، چقدر این زمینه را فراهم کرده، چقدر چند میلیون پول داده. اون کسی که میاد ارگ میزنه و امثال هم چقدر پولش را خرج کرده، به اونها را کرایه کرده آورده. پس ببین اینجا مال در راه معصیت خرج شد یا در راه ترویج گناه، در راه ترویج شرک، این را میگن تبذیر. و ابن مسعود همین را میگه، انفاق و مال فی غیر حقه. چرا مبذر برادر شیطان است؟ چون که شیطان کارش چی هست؟ فساد برا انداختن، مردم را گرفتار معصیت کردن. این مبذر همون کار را داره میکنه، یعنی واقعا داره با شیطان هم کاری میکنه. اینم زمینه فرام کرده مردم را به فساد بکشد، مردم را به بیهجابی و بیهیایی بکشد، مردم را به شرک و به استمداد از غیر الله بکشد، وقتی که مرکز شرکی درست میکنن مثلا. پس ان المبذر، قرطبی گفته کانوی خوان شیاطین، ان المبذر صاعن فی الافساد کالشیاطین. اون آقایی که تبذیر میکند و زمینه گناه را فراهم میکند، اینم در واقع سعی کننده فساد است، فساد را سعی میکنه که رونق بده مثل شیطان. پس این برادر شیطان شد، هم ردیف شیطان شد. و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. این انسان هم ناسپاس است. یک تشبیه وجه شبه دیگر، شیطان را خدای عزوجل همه چیز داده بود، ناسپاسی کرد. این هم هکذا، خدای تعالی به این مال داده، این ناسپاسی میکنه. اون مال را در جهت چی مصرف میکنه؟ در جهت نافرمانی خدای عزوجل. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربك. خب زمنان رفتیم به سوی تبذیر. اصل موضوع چی بود؟ که نسبت به بقیه خیشاوندان هم احسان کن و آت ذا القربى حقه والمسكين، حق خیشاوندان را از مال بده به مسکین، مال بده در راه معصیت خرج نکن. اما اگر نداشت، ببین کسی آمد از شما مطالبه کرد، مال خواست، شما نداشتی، خیشاوند بود، نزدیک بود، برادر بود، پسر عمو بود، برای هزینه های زندگیش مشکل داره، برای نیازهای زندگیش، خب اول بهتر اینه که بهش بده، باش همدردی کن. اگر نداشتی حداقل اخلاق نیک باش داشته باش، برخاشگری نکن، منت نگذار. الله می فرماید و اما تعرضن عنهم، اگر اعراض کردید از آنان، یعنی از اون ذوی القربا، از خیشاوندان، از فقرا، ابتغاء رحمت من ربک، در حالی که می طلبی رحمت ربت را، یعنی منتظر می مان که خدا بهت میده تا بدی، خب فعلا نداری دیگه، تند برخورد نکن، بلکه فقل لهم قولا میسورا، به آنان قول میسوری، قولی که در آن یسر و آسانی باشد، به آنان بگو. معنیش قول میسور چی هست؟ تفسیر کبیر نوشته القول المیسور هو الرد به طریق الاحسن، به طریق زیبا ردش کن، دستش را بپوس، چهرهش را بپوس، عزیز فعلا ندارم، هر وقت خدا بده، این طوری بکن که واقعا اگر پول بهش نمیدی، کمکی بهش نمی کنی، اخلاق خوشی باش داشته باش، برخورد خوبی باش داشته باش. قول میسور اینه. و تفسیر ابو سعود نوشته قولا میسورا یعنی سهلا لینا وعده وعدا، قول سهل و نرمی با او وعده نیکی داشته باش، بگو هر وقت خدا داد چشم. پس الله عز و جل این را هم جزء احسان میداند که حتی اگر کسی میاد از نزدیکان پولی هم نداری، بهش سخن جمیلی بگو، کلام زیبایی بگو، همین را هم الله عز و جل جزء احسان میداند. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دستهایت را قفل نکن به گردنت. این کنایه سیاس از بخل، یعنی اگر داشتی بخیل نباش. ولا تبسطها كل البسط، و همچنین باز نکن تمام باز کردن، یعنی هر چی که دادی به همین داری به همین خویشاوند بدی، برای زن و بچه حتی چیزی نگذار، اینطور هم نباش. در هر چیز اعتدال خوب است. بعضی وقتا بعضی افراد احساساتی میشند، هر چیزی که دارن میدن در رای خدا، حتی بعدا خودشون میمانن برای زندگی خودشان. این رو دادن را، این نو دادن را هم الله نمیپسند. وقتی که صحابی آمد که دو تا باغ داشت، بعد از اینکه آیه انفاق نازل شد و تشویق شد، گفت هر دو باغ را در راه الله میدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، یکی را برای خودت نگه دار، هر دو را نده، فردا بچه‌ات از گرسنگی چی بخورند. آخر گفت پس یا رسول الله، همون که بالایی هست و بهتر هست. بعضم آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که آن حضرت خبر داشت که بعضی از نزدیکان نزدیکش به سرموهایش اموزادهاش اونا فقیر بودن، اونا مستمند بودن. فرمود خب ببر الان به همون بین خیشاوندان بین پسرموهای تقسیم بکن، اونا تا بخورند از این باغ. پس این هم صدقه هست، هم خداست و هم صله رحمی هست، حق خیشاوند است. پس الله می فرماید که در خرج کردن، در انفاق، در دادن در راه خدا هم نه افراد بشه نه تفرید، نه کل البسط، کامل باز کردن، هر چی داری بده که بعدا خودت بمانی، اینطور هم نباشه. انسان دستش را محکم نگه دارد که بخل بکند هم نباشه. فتقعد ملوما محسورا، مینشینی ملوما ملامت شده. این ملوما بنویسی فی صورت الاولا، در صورت اول است که دستت را چی بکنی؟ گردنت ببندی، معنیش اینه که سخاوت هیچ نکنی و قابل ملامتی. و در صورت دوم ولا تبسط کل البسط محصورا، محصورا فی الثانیه، که در این صورت خسته بشی بعد برای خودت هم چیزی نماند، این کار را هم نکن. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این هم دلیل عقلی هست و هم متعلق به آیات گذشته است. به الله یکی داده یکی نداده، الله است که رزق را فراخ میکنه برای کسی که بخواد و تنگ میکند. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، بدون شک الله عزوجل نسبت به بندگانش خبر دارد و بیناست. ولا تقتلوا اولادکم، خب دو تا از موارد سگانه نجات را خواندیم، شرک نکنید و احسان کنید. احسان نسبت به پدر و مادر، به خویشاوندان، به مستمندان، فقرا. اما سومی بود ظلم نکنید. چند مورد از موارد ظلم الله عزوجل اینجا ذکر فرموده. اولی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولادتان را نکشید از ترس فقر، از ترس فقر نکشید. ببینید مشرکین تحت این آیه، بعضی مفسرین نوشتند که مشرکین نه تنها به خاطر آر و ننگ دختران را میکشتند و زنده به گور میکردند، گاهی پسران خودشون را هم میکشتند، از فقر میکشتند. مثلا چهار تا پسر داشت، میگفت بس دیگه بیشتر ندارم بهشون میدم. دیگه بچه متولد میشد، اون زمان جلوگیری را به اون صورت نمیدونستند، دیگه بچه متولد میشد میکشتند، میگفتن نداریم نمیتونیم، از بس که فقر باشه اولادتون را نکشید. و علما نوشتند که به خاطر فقر انسان اگر فرزند خودش را به صورت روحانی بکشد، به صورت معنوی، یعنی از دین و از ایمان بیگانش بذارد، به خاطر چند ریال چند تومان، اینم قتل روحانی حساب میشه و در این آیه داخل است. مثلا باشند افرادی به خاطر اینکه بچه درآمدی داشته باشه، کسب و کاری داشته باشه، بچه کوچولویی هست، بچه کوچیکی هست، هی میفرسته برای کار، هی میفرسته برای درآمد، میفرسته تو خیابون، عرض کنم که راهای برای داد و ستد، خرید و فروش، این بچه از علم محروم، از سواد محروم، از قرآن محروم، از ایمان محروم، هیچ نوع. چون بچه واقعا زمانی که بچه از باید تربیت بشه، هم تربیت دینی و هم تربیت علمی، لذا از این همه تربیت ها، چون اصل حیات چیه؟ ایمان است. او من کان میتا فاحیینا، الله کافر را میگه مرده بود، فاحیینا، ما زندهش کردیم. حیات اصلی چیه؟ ایمان است. خب شما بچه ات را نکش، یعنی از ایمان محرومش نکن. پس اگر انسان به خاطر درآمد، به خاطر فقر و تنگدستی، بچه خودش را، فرزند خودش را از دین و از ایمان محروم بکنه، مثلا از همون زمانی که 10-12 سال بفرسته برای بددوکی، بفرسته برای سیگار فروختن، بفرسته برای اینکه کار بکنه، آب شیرین بفروش، و این بچه نه دین بلد بشه، نه نماز بخونه، نه خدا را بشناسه، این بچه به همین صورت بار میاد، آخر یک انسانی که اصلا دین ندارد میشه. پس این آقا به خاطر فقر فرزند خودش را چیکار کرد؟ کشت. از نظر روحی کشت، از نظر معنوی کشت. بعضی گفتن تحت این هم داخل. و بعض الان با جلوگیری و ضبط ولادت، در اون بخشش ما زیاد نمیریم، علما صورتهای جواز هم گفتن، صورتهای ناجواز هم گفتن، اما سقط کردن به خاطر اینکه مثلا حقوق هم کفایت نمی کنه، بچه را سقط بکنند، بچه بعد از اینکه حیات آمده، خدا بهش قلب داده، به این منظور که انسان بگه که نه این مسکن جواب میده، این خانه آپارتمانی که من توش زندگی میکنم، نه حقوق جواب میده، لذا زن را مجبور بکنه که بچه را سقط بکند، اینم نوعی قتل است، نوعی کشتن هست. همه اینها الان کشتن ها در عصر پیشرفته و مدرن هست، فرق میکنه با زمان قدیم، لذا همه این صورت ها انسان باید رعایت بکند. الله می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، از بیم فقر، از ترس تنگ دستی، نحن نرزقهم و ایاکم، ماش اونها را رزق می دهیم و شما را. ببین اول اونها را ذکر کرد، نرزقهم و ایاکم. در حدیث شریف میاد که خدای عز و جل هر اولادی که به انسان بده، دری را برای رزق اون اولاد چیکار میکنه؟ هم الله عز و جل باز میکنه. یعنی هنوز بچه شما متولد نشده، الله عز و جل میبینی که درآمد شما را بیشتر کرد، یا از یک جای درآمد داری، قبل از اینکه بچه بیاد یک سوراخ دیگری برات باز میشه، یک منبع دیگری، یک پنجره دیگری برات باز میشه. این در واقع رزق همونه، نحن نرزقهم، حتی اونها را از شما مقدم کرده و ایاکم، شما را بعدن آورده. در حدیث شریف آمده، بر اساس اون حدیث بعضی گفتن نحن نرزقهم، اونها را مقدم کرده به خاطر اینکه آنها سبب هستن حتی برای رزق شما هم، چون در حدیث آمده انما ترزقون و تنصرون، یا تنصرون مقدم است، انما تنصرون و ترزقون بضعفائكم، ای مردم شما که مورد یاری حق واقع میشید و خدا به شما رزق میده به سبب ضعفای شماست. یعنی یک سری افراد ضعیف و تنگدست و نادار نمیتونن درآمد داشته باشند، هی برو براش پوشاک بگیر، براش شیرخوش بگیر، براش هزینه بکن، رزقی که خدا به شما میده هم به خاطر همون ضعفای شماست، اونا رو خدمت میکنی. البته این حدیث شامل پدر و مادر هم میشه. گاهی شما نیاز پیدا میشه که پدر و مادر را در خانه نگهداری بکنی، کل هزینه های پزشک و دکتر و بقیه را هم باید پرداخت بکنی. این هم بدان که خدای عزوجل به شما اگر رزق بده، به شما برکت بده، به برکت همون ضعفا است. این تعلیم اسلام است. پس نحن نرزقهم و ایاکم، اونها را ما رزق میدیم و شما را همچینی، بعدا شما را الله فرموده. پس اینها را نکشید. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، همانا کشتن اونها خطای بسیار بزرگی هست، این نوع ظلم است. ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا هم نروید، اینم نوع ظلم است. گاهی انسان العیاذ بالله مرتکب میشه، اولادی متولد میشه از این طریق، فرزند حرامی، هیچ کس این را به عهده نمیگیرد. این ظلمی که انسان انجام داد در حق این انسان. و اگر بچه متولد نشه، خود زنا هم در حق خود انسان ظلمه، موجب گناه میشه، موجب عذاب و خشم الهی میشه. خب ظلم کرده انسان. این کلمه اینجا قابل توجه هست. قبلا این مطلب را عرض کردم، خداوند نفرمود لا تزنو، زنا نکنید، بلکه فرمود نزدیکش نروید. مبالغه است. یعنی مقدماتی که منجر به زنا میشه، اون مقدمات، از اون مقدمات هم بپرهیزید. مثلا چه مواردی هست، چه مسائلی هست؟ مسائلشون زیاده. یکی از اونها بی‌حجابی، این منجر میشه برای بی‌عفتی. یکی از اونها هست خلوت مرد و زن، یک مرد و یک زن بیگانه با هم تنها در یک اتاق باشند، حرف خصوصی داشته باشند، ولی میگه ما درباره درسای خودمون با هم می‌نشینیم. اینا دواعی زنا هستند، اینا پیش مقدمه های زنا هستند. یکی از اونها مثلا تماشا کردن زن و نگاه کردن به نامحرم، اینا همه دواعی هستند. از دواعی دیگر رابطه گرفتن از طرق جدید امروز هست، از طریق تلفن، از طریق فضای مجازی، واتساپ، تلگرام، این نوع روابط. بگن این رابط حقیقی نیست، مجازیه. همین مقدمه از این روابط، الان شما تحقیق بفرمایید، بررسی بفرمایید، بخش بزرگی از فواحش و مفاسدی که امروز در جامعه هستند، مقدمه و پیش مقدمهشون همین نوع ارتباطات هستند. این دواعی گناه را، دواعی زنا را الله می فرماید هم انجام ندهید که اینها منجر به زنا میشن. قبلا من مقوله بعضی از مفسرین را، غالبا تفسیر المراغی نوشته، برای شما عرض کردم که شش مرحله داره زنا العیاذ بالله. اولین مرحلهش نظرتون، هم دیگر را تماشا کردن، هم دیگر را نگاه کردن. فابتسامتون، مرحله دوم هم دیگه با هم دیگه تبسم کردن، خندیدن. نظرتون فابتسامتون، تبسم. فسلامون، سومی مرحله، به هم دیگه سلام گفتن. چهارم فکلامون، با هم دیگه سخن گفتن. و چه طریق تلفنی، چه حضوری. بعد پنجمی مرحله فموعدون فلقا، موعد گذاشتن، نمیدونم رستوران رفتن، با هم پارک رفتن. و بعد لقا و ملاقات و خلوت کردن، علیاذ بالله، مرتکب کار بد شدن. این ابتداش با تماشا شد، با هم دیگر را نگاه کردن شد. نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعدون فلقا. پس الله به همین خاطر میفهم ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نروید. دواعی زنا، انگیزه هایی که باعث میشه، پیش مقدمه ها، اونها را حتی انجام نہ دہید انہ کان فاحشتن وساء سبیلا. اللہ می فرمائے ان فی نفسہ فاحشہ ہست بی عفتی ہست بی حیائی ہست وساء سبیلا و راہ بدی ہست بے عنوان فساد بے عنوان مفاسد. بلے این از کنم اول حقوق الله است، حقوق الله پایمال میشه، اما حقوق الناسش را بنده اشاره کردم که گاهی فرزند متولد میشه ظلم بر او هست، از این جهت تلف حقوق الله حقوق العباد هم میشه. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ظلم دیگر، چون بحث سوم ما بود ظلم نکنید، قتل اولاد بود، زنا بود. ولا تقتل النفس التي، نکشید شما اون نفسی را که خدا حرام قرار داده کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق. در بعضی صورتها، صورتهای شرعی انسان میتونه کسی را بکشد، انسان نه، قانون. اون سه صورت هستن که در حدیث شریف آمدند، یکی اینه که انسانی قاتل باشد، قانون قاتل را باید قصاص بکند، کشته کشته بشه، قتل عمد هست، عمدی. دوم کسی که متأهل است، ازدواج کرده، متأهل است، زن و بچه داره، این بره والا عیاذ بالله زنا بکنه، مرتکب زنا بشه، این هم دیگه باید رجم بشه، سنگسار بشه، کشته بشه، این هم از موارد الا بالحق است. سوم کسی علی عیاذ بالله از دین برگرده، مرتد بشه، این هم حقش کشتن است. بغیر از این ستا دیگه موردی که انسانی را بکشیم، چه قانونی چه غیر قانونی، هیچ وجود نداره الا بالحق. پس بالحق حق شرعی مراد است. و من قتل مظلوما، اینجا الله عزوجل وعده داده به ولی مقتول، ولی کسی که بناحق کشته شده، شهید شده. الله می فرماید و من قتل مظلوما، هر کسی مظلومانه کشته بشه، فقد جعلنا لولیه سلطانا، ما قرار می دهیم برای ولیش وارث حقیقی یا حکمیش سلطانا تسلط، یعنی حتما او را بر قاتل تسلط می دیم، آخر این قاتل را گیر میاره، پس مواظب بشه که فلا یسرف فی القتل، در قتل اسراف نکند. اسراف و زیاده روی در قتل چند صورت میتونه داشته باشه، یکی این که کسی اگه کشته باید خود اون کشته بشه، خود اون قصاص بشه، نه پسر مویش، نه برادرش، نه خویشاوندش، این اسراف است. یکی اینه که کسی کشته، به هر حال یک نفر کشته شده، لذا عوضی اون چهار نفر کشته نشه، اسراف نشه. سومین صورت اینه که کسی کشته به همون صورت کشته بشه، لذا به یک وضع عجیب و فجی که گرفته بشه، اول گوشهایش را ببرن، بینیش را ببرن، تک تکش بکنن، پشت ماشین ببندن، از بس که آقا احساساتی هست، این درست نیست. فلا یسرف فی القتل، اینا تمام جزء موارد چی هستند؟ زیاده روی در قتل. انه کان منصورا، اگر این ولی، اگر این وارث بر حدود شرعی پایبند باشد، این وعده الهی است که الله فرموده انه کان منصورا، این یاری میشه، از طرف الله عزوجل نصرت میشه، خدا کمکش میکنه تا به حقش برسد. نوع چهارم یا ظلم، صورت چهارم، ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نروید، این مبالغه است، همونطور که فرمود ولا تقربوا الزنا، گرچه در جای دیگه از قرآن فرموده ولا تأکلوا اموال الیتام، مال یتیم نخورید، اینجا میفرمه نزدیکش نروید الا بالتی هی احسن، مگر به اون صورتی که بهتر باشد شرعا برایش، یعنی صلاحش، صلاح مال و صلاح خودش در همین استفاده کردن مالش هست، همین صورتی که شما انتخاب کردید. حتی یبلغ اشد، حتی که به سن رشد و سن قوت برسد، یعنی بلوغ فقط بلوغ شرعی مراد نیست، بلوغ فکری و بلوغ عقلی هم مراد است. این نیست که بگیم یتیم الان 15 سال شده دیگه شرعاً بالغ شد بهش مالش را بده، نه، از نظر فکری هم فردا این بچه 15 ساله مال را تلف میکنه. خب اینجا هم الله عز و جل فرمود که الا بالتی هی احسن. صورت احسن چیه؟ اینه که گاهی مثلا یتیم خرج زندگی با شما یکی هست، یتیم برادرزاده انسان هست، برادر انسان هست، خواهرزاده یکی از خویشاوندانه، خب تنها داره زندگی میکنه. اگر بنا باشه که ما برای او تشکیلات جداگانه بگیم که نه برای او باید یه یخچال جداگانه بگیریم، گاز جداگانه بگیریم، فرش جداگانه بگیریم، تمام وسایل جداگانه، مسلمه که برایش سنگین میشه، برای او جداگانه پخت و پز بشه مشکل میشه. پس اینجا نیاز پیدا میشه که مال یتیم را با مالتون قاطی بکنید. 5 نفر شما هستید تو خونه زندگی میکنید، یکی او هست، میشه 6 نفر. اون چه که هزینه میکنید 5/6 را شما بذارید، 1/6 را از مال او بگذارید، هزینه بکنید، خب با هم بخورید، درسته. این صورت احسن هست، یکی از مواردش. تمام موارد را همینطور قیاس کنید. بس در بعضی وقتا اینجا الله عز و جل بالخصوص در سوره نساء خواندیم، صورتهای بیشتری الله تعالی بیان فرمود برای اینکه کار بر شما آسان بشه، تسهیل فرمود. اینجا هم الله تعالی استثناء فرموده، مطلقا نفرموده که نزدیک مال یتیم ندید، استثناءاتی هم است. الا بالتی هی احسن، اگر صورتی که صلاح مالش در اون باشد شما نزدیک مال یتیم برید، اشکالی ندار، مثل همین مورد که بنده عرض کردم. پس اینجا خدای عزوجل به انسان دستور داده که اجتهاد بکنه، به شرطی که در این اجتهاد مال یتیم تلف نشه. اینطور هم نباشه که مثلا بگیم ما با هم میخوریم، ماهی 2 میلیون تومان هزینه میشه، 1 میلیونش از او بذار، 1 میلیون از خودت، جمعیت شما 5 نفره، جمعیت اون 1 نفره، اینطور نباید باشه. لذا الله میفرماید که و اوفو بالعهد. بله، یکی دیگر از موارد نسبت به عهد وفادار باشید، متعهد باشید. لا ایمان لمن لا عهد له، کسی که عهد ندارد، تعهد ندارد، ایمان ندارد. خب این عهد کدوم عهده؟ هر عهدی باشه، چه عهدی که نسبت به خدا دارید، چه عهدی که نسبت به بندگان خدا دارید. اینجا تفسیر مدارک نوشته و اوفو بالعهد، یعنی به اوامر الله تعالی و نواهی، هر چی خدا امر کرده شما به اون متعهد باشید. اقیم الصلاة مثلا، آتو الزکات، لا تقرب الزنا، لا تقرب مال الیتیم، و اینها. ان العهد کان مسئولا، عهد چیزی است که مورد بازخواست میشید از اون، درباره عهد خدا از شما میپرسد. و اوفو الکیل اذا کلتم، نوع پنجم تطفیف که در درس گذشته بعد از ظهر خواندیم، اونم ظلم است. انسان در کیل و وزن خیانت بکند، انسان ترازوی دیجیتالی را طوری تنظیم بکند که کم را زیاد نشون بده، 800 گرم را 1 کیلو نشان بده، 18 لیتر را 20 لیتر نشان بده. لذا این را الله عز و جل می فرماید که این ظلم را هم نکنید، بلکه و اوفو الکیل اذا کلتم، کیل را کامل کنی زمانی که کیل میکنی برای مردم، وزنو بالقسطاس المستقیم، وزن کنی با ترازوی برابر. این نباشه که یک بخش، یک قسمتش، یک پلش را شما چیکار کردید؟ سنگین کردید. نه، بلکه وزن کنید با ترازوی مستقیم، اونی که عیبی نداره، یا خودتون هم معیوبش نکردید. بله، ذلك خیر و احسن و تأویل، این بهتر است برای شما و زیباتر است به اعتبار نتیجه. تأویل نتیجه نمیده. ولا تقف ما ليس لك به علم، دنبال نکن اون چیزی را که علمش را نداری، پیگیری نکن، ماجراجو نباش، به شما ربط نداره همه مسائل. تفسیر قرطبی اینجا گفته ولا تقفو ای لا تتبع الحدث والزنون، دنبال مسائل مردم با حدس و گمان نباش. این چی کار میکنه تو خونش؟ شاید دار این کار را میکنه، شاید فلان خلاف را داره میکنه. دنبال بکن مردم را، تجسس بکن، ماجراجو باش، به شما چه ربطی ندارد. اون چیزی که علمش را نداری دنبال هم نکن. چرا؟ اگر شما چیزی گوش کنید، چیزی نگاه کنید، چیزی بگید بدون جهت، بدون عرض کنم غیر شرعی، فردا بازخواست میشی. این فکر بکن که ان السمع والبصر، همانا گوش انسان، چشم انسان، والفؤاد قلب انسان، که انسان نسبت به دیگران بدبین میشه، فکر بد میکنه، همه اینها کل اولائک کان عنه مسئولا، همه اینها از اینها باز خاص می شوید. پس این کارها را هم نکنید. و هفتم، ولا تمشی فی الارض مرحا، نرو در زمین خدا با غرور، با تکبر. مرح اون تکبری رو من میگن که عرض کنم که بر ظاهر انسان، بر اعضا و اندام انسان ظاهر بشه غرورش. قبلا خواندیم دو تا هست، یکی فرح یکی مرح. فرح اونه که در قلب انسان مغرور باشد، خودش را از همه بهتر، برتر. بقیه میگه اینا همه مشت بی سواد و نادان و فلان، این فرح است. لا تفرح بما آتاك الله، خدا بهت نعمتی داده مغرور نباش تو دلت. این به معنی خوشحال بودن نیست. خوشحال بودن که خوبه، شکر نعمت خدا رو بکنی. این لا تفرح به معنی مغرور شدن و متکبر شدن، در دلت تکبر نکن. و مرح اینه که با اعضا و جوارحت هم تکبر نکن. مثلا طوری راه میری که انگار یک آدمی هستی که هیچ کسی مثل تو نیست، سرت بالا، سینه جلو هست، با مردم طوری برخورد میکنی، طوری حرکات را نشان میدی که مردم را اصلا برای به انسان حساب نمیکنی. لذا الله میفرماید لا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه راه نرو. چرا؟ چون که تکبر کسی بکند که واقعا ارزشش را داشته باشد، یعنی قدرت خدایی داشته باشد. تو قدرت را نداری، تو یک انسانی هستی. اینک لن تخرق الارض، تو زمین را پاره نمی کنی. ولن تبلغ الجبال طولا، بکوها نمی رسی از نظر طول. یعنی اینها قدرت های خدایی هستن، اینها را که تو نداری. فما معنى هذا المرح والبطل، معنى این غرور و تکبر پس چیه؟ بله، کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعد از اینکه موارد ظلم را الله بیان فرمود، همه اینها سیئش، بدش نزدش ربت مکروهه. سیئ یعنی چه؟ سیئ معنی لفظیش بد، ولی مراد و تفسیر اینجا این است، اونی که خدا ها تمام اینها عکسش مکروه است، یعنی اونی که خدا امر کرده شما عکسش بکنید انجام ندهید، اونی که خدا نهی کرده شما عکسش بکنید و چی بکنید انجام بدید. مثلا خدا نهی کرده لا تمشی فی الارض مرحا، تکبر نکن. الان سیئ این چی هست؟ تکبر کردن است. یا خدا فرموده اوفو بالعهد، به عهد وفادار باش. سیئ این چیه؟ عدم تعهد، عدم وفا. پس کل ذلك كان سيئه، هر یکی از اینها نافرمانی اون. اگر امری هست شما برعکس کنید، یا نهی هست شما برعکس انجام بدهید، این نافرمانی کردن، این عکس را انجام دادن نزد ربت مکروه است، ناپسند است. پس مینها شما پایبند باشید. الله در پایان این موارد می فرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این از آن مواردی هست که وحی فرموده به سوی ربت، من الحکمه از موارد حکمت هستند. حکمت به اون مواردی گفته میشه که موافق فطرت انسانی باشد. موافق چی باشد؟ فطرت انسانی باشد. لانه المقصود و التوحید رأس کل حکمت، مقصود هم حکمت است و التوحید در رأس هر حکمت است. خب الان الله عز و جل اینها را حکیمانه دانست، همه این دستورات را. در رأس اینها چی بود؟ اول چی بود؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، اولین شرک نکردن توحید بود. آخرینش این که شما خاندید تکبر نکردن. اونجا البته توحید هم تواضع است، توحید هم تکبر نکردن است. و اصر و استکبر و استکبار، خدا به مشرکین میگه که تکبر کردن که خدا را سجده نکردن. پس اینجا خداوند چند تا وظیفه بیان فرموده. عبارت امام رازی را گوش کنید، در تفسیر کبیر نوشته انه تعالی بدع هذه التکالیف، خداوند این تکالیف چندگانه را آغاز فرمودن بالامر بالتوحید و النهی عن الشرک و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، از اینجا آغاز فرمودن و ختمها بعین هذا المعنى، بعین توحید هم ختم کردند. چی فرمودن آخر؟ ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اولم توحید، آخرم توحید. اولم نفی شرک، آخرم نفی شرک. پس می فرماید که اولش را با توحید آغاز کردن و نهی از شرک و ختم بعین هذا المعنى والمقصود منه. الان از این چه نتیجه می گیریم؟ مقصود اینه که ان التنبیه ها منه التنبیه على ان اول كل عمل، خدا میخواد این مطلب را برای ما متنبه بکنه، ما را برای ما جا بندازه که ان كل عمل و قول و فکر و ذکر، هر کاری داری، هر فکری، هر ذکری داری، یجب ان یکون ذکر التوحید، اولش هم توحید باشد و آخره یجب ان یکون ذکر التوحید، آخرش هم توحید باشد. تنبیها علی ان المقصود، خداوند در واقع به ما تفهیم میکند که ان المقصود من جمیع التکالیف، همه تکالیفی که بر شما متوجه است، هو معرفت التوحید والاستغراق فيه، توحید را بشناس ای بنده و در توحید مستغرق باش، در توحید غرق توحید باش. پس به این خاطر اول هم الله عز و جل با توحید شروع کردن، آخرش هم با توحید پایان دادن و در وسط خب بقیه تکالیف که متوجه ما هست. لذا الله می فرماید ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم، شما قرار نده همراه با الله معبودی دیگر، فتلقى انداخته میشه در جهنم ملوما مدحورا، ملامت شده و هول داده شده مدحورا. افا اصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا، یکی از موارد ضد توحید و یکی از موارد شرک این بود که مشرکین میگفتند فرشته ها دختران خدا هستند. الله میفرماید آیا برای شما خدا پسر انتخاب کرده، برای خودتون دختر؟ بی انصاف، این بی انصافیه که برای خودت پسر میپسندی. گرچه عرض کردم اولا از نظر الله عز و جل پسر و دختر فرق نمی کند، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. دوما ملائکه دختر نیستند و جعل الملائکه اناثا، الله میفرماید که اینها را دختر قرار دادن. اشهید و خلقهم، آیا وقتی که ما اونها را پیدا کردیم اینا اونجا حضور داشتن، دیدن که دخترند؟ اونها از تذکیر و تانیث پاکند، اونها پسر دختر ندارند، مذکر مؤنث ندارند ملائکه. لذا الله می فرماید که اف اصفاکم ربکم بالبنین، آیا خداوند شما را انتخاب کرد، برای شما انتخاب کرد پسر؟ و اتخذ من الملائکه اناسا، برای خودش از ملائکه دختر گرفته. انکم لتقولون قولا عظیما، همانا شما میگوید سخن بسیار بزرگ و سنگین از نظر گناه، از نظر معصیت. بزرگترین معصیت همین سخنی که شما میگوید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر، اینجا زجر و توبیخ بیان میشه و الله عز و جل سرزنش میفرماید اونهایی را که از قرآن استقبال نمی کنند. ببینید همه موارد، همه مسائل تو این قرآن بیان شده. الله می فرماید ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، تصریف یعنی تمام مسائل را چرخوندن، دور دادن، بار بار تکرار کردن، بار بار ذکر کردن. ما بار بار ذکر کردیم در این قرآن تا که پند بگیرند، اما اینها و ما یزیدهم الا نفورا، قرآن در اونها نمی افزاید مگر تنفر را، نفور عن توحید. اینا روی گردانتر میشن. چرا؟ چون اینا اعتقاد به خود قرآن ندارن، اعتقاد در این قرآن هیله هست، سحر هست، جادو هست، کهانت هست، شعر هست. قرطبی گفته و ذالک لانهم اعتقدوا فی القرآن انها حیله و سحر و کهانت و شعر. لذا این قرآن تنفر اینها رو بیشتر بیان میکند. الله میفرما قل لو کان معه آلهة کما یقولون، به اینها بگو اگر همراه با خدا آلهه دیگه بود چنانچه اینها میگویند، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، اون آلهه چیکار میکردند؟ راهی به سوی ذو العرش میگرفتند، یعنی اونا خودشون سعی میکردند تقرب خدا را حاصل کنند. چرا شما دور هستید از خدا؟ سبحانه، اون ذات پاک است از شرکا و تعالی برتر است. اما یقولون، از آنچه که مردم میگن، علوان کبیرا، بلندی بسیار بزرگ. و خدای عز و جل چنان ذاتی هست که تسبیح و پاکی او را از شرکا شب و روز بقیه مخلوقات بیان میکنند. شما ای انسان های نمک نشناس، شما اید که با او شریک قرار می دهید. بقیه مخلوقات هر چی که در آسمان های هفتگانه و زمین و ما بین اینها هستند، همه تسبیح خدا بیان. تسبیح یعنی چه؟ یعنی پاکی خدا بیان کردن از شریک. سبحان الله معنیش اینه که بار اله تو پاکی، از شریک، از همسر، همتا، فرزند، اولاد. اذا الله می فرماید تسبح له السماوات السبع والارض، تسبیح می گوید برای الله آسمان های هفتگانه، یعنی تمام مخلوقاتی که اونجا هستند، و همچنین زمین، و من فیهن، و هر کسی که در اینها باشد، چه آدم باشد، چه جن باشد، چه فرشته باشد. و این من شیئن، علاوه از این ذوی العقول، غیر ذوی العقول هم، نباتات، جمادات، همه و همه. و این من شیئن، هیچ چیزی نیست، الا یسبح بحمده، مگر تسبیح و حمد الله را بیان می کند. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شمایید که نمی فهمید تسبیح اونها را، نه تسبیح قالی می فهمید، نه تسبیح حالی می فهمید. انه کان حلیما غفورا، بدرستی که الله حلیم بردبار است، زود عذاب نمیده، غفور بخشنده است، ترغیب به توبه است که زود عذاب نمیده، مهلت میده تا بنده توبه بکند، اما اگر توبه کرد هم نسبت به او غفور است. و اذا قرأت القرآن، هرگاه شما قرآن میخوانی، این علت لا تفقهون است، ولیکن لا تفقهون تسبیحه، چون بین قرآن و بین مشرکان پرده حائلی وجود داره، اون پرده نمیگذارد که بفهمند. و اذا قرأت القرآن، هرگاه قرآن میخوانی شما، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما قرار میدهیم بین شما و بین آنانی که ایمان به آخرت ندارند. چی قرار میده؟ حجاب مستورا، پرده ای که پوشیده هست، یعنی پرده معنوی هست که نمیگذارد مطالب شما به فهم اونها برسه. صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يفقهون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، مثل چارپاین هیچی نمیفهمن، چون میان شما چی هست؟ حائل هست، پرده هست. وجعلنا على قلوبهم أكنة، بر دلهایشان ما غلاف گذاشتیم، یعنی دلشون در پرده هست، نمی فهمد. از این که بفهمد توحید را. و فی آذانهم وقرا، در گوشهایشون بار سنگین است، نمی شنوند. و اذا ذکرت فی القرآن ربک فی القرآن وحده، ببین از چه چیزی تنفر داره؟ از توحید تنفر داره. هرگاه یاد کنی ربت را در قرآن به تنهایی، فقط خدا بگی. ولو على ادوارهم نفورا، پشت سر برمیگردن بر پشتشان، در حالی که نفور دارن عن التوحید، تنفر دارن از توحید، یعنی اونها از خداوند العیاذ بالله تنفر ندارن، از توحید، فقط خداوند. اونها میگن خدا هم هست، معبودان ما هم هستن، یک بخشی اونها را قبول کنید. اونها میگن پس با خود خدا مشکل ندارم، با توحید خدا مشکل دارم. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك و اذ هم نجوا. نتیجه دوم دوری از قرآن، نفرت عن القرآن. گاهی سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم را با این نیت گوش می کردند که بعداً با هم جلسات خصوصی تشکیل می دادند، بتونن ایراد بگیرن، بهانه بگیرن و بهانه تو صحبت ها باشد بقیه را از پیغمبر تنفر بدن. الله می فرماید نحن اعلم بما يستمعون به، ما بهتر می دانیم آنچه که آنها گوش می کنند. اذ یستمیعون الیک، زمانی که استماع می کنند به سوی سخنان شما. و اذ هم نجوا، زمانی که آنها نجوا دارند، یعنی سرگوشی دارند، جلسه خصوصی دارند. اذ یقول الظالمون، اذ یقولون باید باشه، ولی به جای ضمیر اسم ظاهر آورد، میخواد الله وانمود بکنه که اینها با این کارشان ظالمند. اذ یقول الظالمون، زمانی که ظالمان به هم دیگه میگویند یا به مسلمین میگویند، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما دنبال نمی کنید، شما پیروی نمی کنید مگر مردی که مسحورا، جادو زده هست، یعنی بر او اثرات جادو هست و خودش هم جادو می کند، کلامش کلام جادویی است. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ای پیامبر نگاه کن چگونه، چه صفاتی برایت بیان. اینجا امثال به معنی صفات است. فضلوا، گمراه شدن با این حرفشون. فلا استطیعون سبیلا، دیگه نمیتونن به راه حق بیان و قرار بگیرن. حال این انکار نبوت بود. قبلا خدمت شما عرض کردیم مشرکین سه تا اصل را انکار میکردن. اصول دین ما همین سه تا هستن، بدون سه تا نمیتونیم مؤمن باشیم. یکی توحید را انکار میکردند که اونها شرک میکردند، یکی نبوت را انکار میکردند که اینجا خاند مسخره میکردند، یکی قیامت را انکار میکردند. توحید، رسالت، قیامت. اون قبل آنچه که در گذشته خاندید انکار توحید و رسالت بود، این انکار معاد است. و قالوا، آنها میگفتند، اذا کنا عظاما و رفاتا، آیا وقتی که ما بشیم استخوان و رفاتا پوسیده، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما مبعوث بشیم با خلق و پیدایش جدید؟ الله عز و جل بیان میفرماید، جواب میده که هر چی باشید، قل كونوا حجارة او حديدا، به آنان بگو شما سنگ باشید یا آهن. سنگ و آهن دیگه فلز موجود بسیار سختی است. بله. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا خلقی که بزرگتر است در سینه شما، از این یعنی سختتر است، محکمتر است. مثلا از این دوتا چی محکمتر است؟ آلومینیوم یا الماس، هر جنسی داشته باشید شما را خدا دوباره زنده می کند. فسیقولون من یعیدنا، اونا ان قریب از شما می پرسند، سوال می کنند کی ما را بر می گردند دوباره زنده می کند. الله جواب می ده قل الذی فطرکم اول مره، بگو آن ذاتی که شما را آفرید بار اول، همون شما را زنده می کند. فسینغضون الیک رؤوسا، ینقضون یعنی یحرکون، سرهاشون را می جنبانند به سوی شما. آب پس عجب سر تکان می ده، یعنی الان فهمیدی. فسینقضون، اما اینم تمسخران است، اینم تعجبان است. جلالین گفته فسینقضون تعجبان، سرها را می جنبانند به سوی شما، روسا هم سر تکان می دن. و بعد می پرسن و یقولون متى هو، کی هست کی دوباره ما را خدا زنده می کند. اونات استهزان می گفتن تمسخرن، ولی الله جدی می گیرد و جدی جدی جواب می ده قل عسى ان يكون قريبا، امید است اون روز نزدیک بشه، شما دوباره از قبرها بلند میشید. یوم یدعوکم، این تخویف اخروی هست، کیش مهم نیست، کیفیتش مهم است. یوم یدعوکم، روزی که شما را الله فرا میخواند، روزی که شما را به وسیله اسرافیل الله طلب میکند، سور دمیده میشه، میگه بیایید بندگان به سوی میدان حساب. یوم یدعوکم، روزی که شما را میخواند، فتستجیبون بحمده، شما اجابت میکنید او را همراه با حمدش، یعنی خدا را اون وقت تعریف میکنید، میایید همه به طرف میدان موقف حساب. و تظنون الا بستم الا قلیلا، اونجا فکر میکنید که نماندید در دنیا مگر اندک ماندید، یعنی هیبت اون روز، وحشت اون روز باعث میشه که زندگی دنیا بسیار اندک و معمولی معلوم بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مبارك وسلم. در آيات گذشته الله عز وجل ستا از اصول نجات را بیان فرمود، شرک نکردن و ظلم نکردن و احسان کردن بود. حال در این آیات شریف بعد از اون در رابطه با قرآن الله تعالی بیان فرمود که همه مطالب در قرآن هست و نسبت به قرآن اعتقاد خوب داشته باشید و مطالب را از قرآن بگیرید. حال در این آیات طریقه تبلیغ و روش ایراد مطالب، روش بیان مطالب بیان شده. الله تعالی می فرماید که وقل لعبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگویید که آنچه که احسن هست بگویند. احسن به اعتبار اخلاق، زیباتر به اعتبار اخلاق. یعنی انسان در تبلیغ حتما اخلاق را باید در نظر داشته باشد. از اخلاق حسن، از اخلاق زیبا انسان غافل نباشد. و بعضی گفتند منظور از احسن اینه که مطلبی که شما بیان میکنی همراه با استدلال باشد، همراه با سب و شتم نباشد، همراه با بد و بیراه گفتن نباشد. هر مطلبی که میخواد بگید همراه با منطق، منطقی حرف بزن، منطقی صحبت کن و پرخاشگری نکن. چون که از همین طریق پرخاشگری شیطان نزاع ایجاد میکند، شیطان اختلاف ایجاد میکند و درگیری درست میکند. الله عز و جل میخواهد که بندگانش حق را بگویند، واقعیت را بگویند، اما به صورتی که نزاع هم نباشد. تفسیر کبیر اینجا نوشته اذا اردتم ایراد الحجت علی المخالفین، هر وقتی شما خواستید که بر مخالفین حجت را تمام بکنید، فذکروا تلک الدلائل بالطریق الاحسن، به طریق احسن دلائل را بیان کن. و هو الا یکون ذکر الحجت مخلوطا بالشتم والسب کبیر، یعنی حجت همراه با شتم و سب نباشه، با سب و شتم نباشه. دلائل بیان کن، دشنام نده، بد و بیراه نگو. بله، ان الشیطان ينزغ بینهم، علت اینه که شیطان اختلاف ایجاد میکنه بین بندگان عبادی. و ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا، و علت ينزغ این است که شیطان دشمن آشکارای انسان هست، میخواهد درگیر بکنند، میخواهد به هم بندازند. ربکم اعلم بکم، اینجا التفات به سوی اهل مکه هست. ای اهل مکه، ای قریش، خدا نسبت به شما عالم تر است، خوب میداند. ربکم اعلم بکم، خدا بهتر میداند شما را. این یشاء یرحمکم، اگر الله بخواهد بر شما رحم میکند. او این یشاء یعذبکم، یا اگر خدا بخواهد شما را عذاب میده. یشاء یرحمکم، با توفیق هدایت خدا بر شما رحم میکند، به شما هدایت عنایت میفرماید. او این یشاء یعذبکم، یا اگر خدا بخواهد عذاب میده، با سلب توفیق شما را هدایت نمیده، به عذاب خدا گرفتار میشید. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، ای پیامبر، این نفی مختار کل از پیغمبر است. ای پیامبر، ما شما را نفرستادیم بر آنان وکیل. وکیل به معنی اینکه مختار اونها باشی، حتما اونها را هدایت بکنی، همه کار باشی. نه، شما فقط مبلغ هستید، شما مختار نیستید. و نه تنها نسبت به شما، نسبت به هر چی که در زمین و آسمان است، الله عالم تر و بهتر است، بهتر میداند. و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، ربت بهتر میداند تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند، جن و انس و هر چی هست. ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داوود زبورا، الله می فرماید که ما انبیا را فرستادیم و بین انبیا بعضی را برتری دادیم، فضیلت دادیم. و آتینا داوود زبورا، و ما به داوود علیه الصلاه و السلام زبور دادیم. زبور کتاب حضرت داوود علیه الصلاه و السلام هست که مفسرین نوشتن تو زبور حلال و حرام نبود. از زبور کتاب لیس فیها حلال و حرام ولا حدود، حدود نبود که این حد این انجام بده این انجام نده. انما هو دعاء و تحمید و تمجید، در زبور دعا و تحمید و تمجید الهی بود فقط. خب الله عز و جل اینجا چرا داوود را ذکر کرد از میان این همه انبیا؟ به خاطر اینکه مفسرین گفتند، علامه اندلوسی در بحر المحیط نوشته، در واقع آدرسی، اشاره به آدرسی هست که در زبور داوود هست. اون چیه؟ و خص داوود به ذکر هنا، داوود علیه السلام به صورت خاص اینجا ذکر شده، لانه تعالی ذکر فی الزبور، چون که خداوند در زبور داوود ذکر کرده که ان محمدا خاتم النبیین و ان امته خیر الامم، محمد خاتم النبیین است و امتش خیر الامم است. لذا میگه که ما به شما، ما ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند، در آسمان ها فرشتگان، در زمین انسان ها، خدا بهتر میداند اینها را و بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم. ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض، انبیا که فضیلت داشته باشند امت هایشون هم حتما هم فضیلت را خواهند داشت. خب حال می فرما و آتینا داود زبورا، در زبور داود که ما به داود دادیم، اونجا اشاره کردیم، اونجا بهترین راه را گفتیم، معرفی کردیم. پس در زبور همونطور که علامه اندلوسی می فرماد اینه که رسول خاتم النبیین و امام الانبیاء هست، امتش هم به طب چی هست؟ خیر الامم هست. پس این در واقع روایت از داود هست، کتاب داود هست، نقل از زبور داود هست. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله می فرماید به مشرکین که شما که غیر خدا را می خانید بخانید، قل ادعوا الذين، بخانید آنانی که شما فکر می کنید زعمتم من دونه، غیر از خدا اله مقدره، شما غیر از خدا اونها را اله می دونید و از اونها کمک می گیرید و از اونها استمداد می کنید، بخانید، ولی اینها هیچ وقت مشکل شما را حل نمی کنند. اینو باید بدونید. فلا یملکون کشف الضر عنکم، اینا مالک نیستن، این خدایانی که شما به عنوان خدا اونها را گرفتید، دفع کنن ضرر را از شما، دور کنن ضرر را از شما، ولا تحویلا، و همچنین مالک تغییر نیستند، چیزی را در شما تغییر بدند. عرض کنم که خوف را به امن تغییر بدند، ناداری را به دارایی تغییر بدند، مریضی را به صحت تغییر بدند، اینا مالک نیستند، به دست اینها چیزی نیست. تازه اینهایی که شما میخوانید، اینها خودشون دنبال وسیله هستند که به خدا نزدیک بشند. مشرکین بیشتر چه کسانی را میخواندند؟ انبیا را، اولیا را، صالحین را. الله می فرماید این افرادی که شما می خوانید خودشون دنبال چی هستند؟ دنبال قرب خدا هستند. اولئک الذین یدعون، این کسانی که یدعون، اولئک الذین یعنی انبیاء، اولیاء، ملائکه، آنانی که یدعون یعنی یدعونهم، این مشرکان آنها را می خوانند، خود اونها چی هستند؟ یبتغون الى ربهم الوسیله، می طلبند به پیش ربشان وسیله را، یعنی اونا دنبال وسیله هستند که چی؟ به خدا نزدیک بشند. ایهم اقرب، دنبال این هستند که کدوم یک از اونا به خدا نزدیکتر بشه، کدوم یک به خدا نزدیکتر بشه. و یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینها امیدوار رحمت خدا هستند و از عذاب خدا میترسند. یعنی ببینید این انبیا، اولیا، اینها خودشون امیدوار رحمت خدا هستند و از عذاب خدا میترسند. شما رفتید اونها را استمداد میکنید. ببینید یبتغون الى ربهم الوسیله به چه معنا؟ اینها یعنی دنبال اعمالی هستند که اون اعمال خودشون را وسیله قرب خدا بگیرند. چنانچه علامه آلوسی نوشته اولئک الذین، ای المعبودون، همین معبودان. یطلب من هو اقرب منهم الوسیله الى الله تعالی، هر یکی دنبال این هست که کی از اونها به خدا نزدیکتر بشه. من هو اقرب منهم، کدوم وسیله زودتر انسان را به خدا نزدیک بکنه؟ الوسیله الى الله بطاعته، با طاعتش. یعنی کدوم طاعت است که ما را به خدا نزدیکتر بکند؟ روح المانی. ببین اینجا بحث وسیله آمد. قبلا هم ما آیه را خواندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اونجا خدمت شما عرض کردم که من در رابطه با وسیله که تقریبا این مسئله روز هست، بعضی حتی از علماء خود ما در نوع وسیله با هم اختلاف دارند، من در رابطه با وسیله مطلب کوتاهی خدمت شما عرض می کنم. امید هست که اون چیزی که درست هست، صحیح هست و راه اعتدال است، الله عز و جل به ما نشون بده. وسیله اولا معنای لفظیش، وسیله از وصل است، وصل به معنای تقرب است، بر وزن فعیله است. در قرآن مجید داریم اینجا ایهم یبتغون الى ربهم الوسیله، اولیاء خدا، خودشون دنبال وسیله به خدا هستند، یعنی دنبال قرب خدا هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای مؤمنین از خدا بترسید و به سوی خدای عزوجل وسیله بطلبید، یعنی وسیله هایی که شما را به خدا برساند. خب حال مراد از این وسیله چیه؟ اولا توسل یا وسیله قربی را میگویند که از طریق طاعت و عبادت انجام بگیره. همه مفسرین همین معنا را کردند. علامه آلوسی و علامه عمادی در تفسیر ابو السحود و تفسیر روح المانی نوشتند الوسیله القربه بالطاعت والعباده، وسیله یعنی قرب خدا را حاصل کردن به وسیله طاعت و عبادت. شما اینقدر طاعت و عبادت بکن، اینقدر نماز شب بخوان تا که به قرب خدا برسی، این را میگن که وسیله. یعنی توسل جستی به چی؟ به اعمال. توسل جستی به طاعت و عبادت. علامه ابن کثیر هم از قتاده همین نقل کرده، نوشته والوسیله هی القربه کما قال قتاده. حال ببینید چه چیزهای باعث قرب ما به خدا میشه، اونها میتونن وسیله ما باشند. چند چیزی که میتونه انسان را به خدا نزدیک بکنه، هر چی که میتونه انسان را به خدا نزدیک بکنه، توسل جستن به اونها جایزه. اولا ما توسلی را اعتقاد داریم که واقعا دلیل شرعیش را داشته باشه. امکان داره شما مواجه بشید با نوع توسلی که مثلا یکی از بزرگان تو کتابش نوشته، این وسیله جایزه. خب ما باید ببینیم دلیلش تو قرآن هست، دلیل جوازش یا تو حدیث هست، اگر بود به سر و چشم، اگر نبود از اون وسیله استفاده نمی کنیم. اینقدر صورتهای وسیله زیاد هستند که شما هم اینها را استفاده بکنید، هم انشاءالله به قرب خدا می رسید. اول وسیلهی که از قرآن ثابت، ایمان بالله، ایمان بالرسول، اتباع رسول، اینا وسیله هایی هستن که قرآن خودش به ما آموزش داده. شما هر وقتی که دعا می کنید، شما توسل بجوید به ایمان. توسل به چی؟ به ایمان به خدا و به رسول، و توسل به اطاعت رسول. چنانچه ما داریم در سوره آل عمران هست، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان، بار اله ما شنیدیم منادی کی مر ندا میکرد به ایمان، ان امنوا بربکم به ما گفت ایمان بیاورید به ربتان، فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. الان که من ایمان آوردم، خدای این ایمان را وسیله قرار میدم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اینه که خدایا الان این ایمان که آوردم از تو تقاضا دارم منو ببخش، گناهان من را معاف کن الی آخره. پس این نوع اول هست، وسیله به چی؟ به ایمان. در سوره آل عمران هست، در سوره مؤمنون داریم، انه کان فریق من عبادی، گروهی از بندگان من هستند که میگویند ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. بار الها ما ایمان داریم، چون که ایمان داریم، فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما را ببخش، و رحم کن بر ما، و انت خیر الرحمین. پس ببین بازم چون ایمان دارم مرا ببخش. چرا وسیله قرار میدی؟ ایمان را. در هر دعای شریفه ایمان وسیله و وسیله تقرب الى الله قرار گرفته. یا که در سوره آل عمران بازم است، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول. بار الها به قرآنی که نازل کردی ایمان دارم، ایمان داریم، و اتبعنا الرسول، رسول را هم اطاعت کردیم و اطاعت میکنیم، فاکتبنا مع الشاهدین. این در رابطه با حواریین بود که اونها به عیسی علیه السلام ایمان آوردن، پس اون را الله برای ما نقل کرده، برای ما حجت است. پس ایمان به خدا و اتباع رسول میتونه وسیله باشه. پس اولین نوع وسیله، وسیله به ایمان است. این از قرآن ثابت، اینا همه دعاهای قرآنی بودند که خدمت شما خواندم، تلاوت کردم. دومین نوع وسیله، وسیله جائز، وسیله بالاعمال است. وسیله بالاعمال است که ما به اعمال خودمون توسل بجوییم. از همین آیاتی که خواندم، و اتبعنا الرسول، اتباع رسول هم ایمان است و هم عمل است. اول به رسول ایمان داری، بعد چون ایمان داری اطاعت میکنی، سنت های رسول را احیا میکنی. پس این وسیله بالعمل هم در همین آیه ثابت شد. و در باب وسیله بالاعمال همیشه که استدلال میگیرند علما از همون حدیث معروف سه نفر که در غار رفتند. در حدیث شریف میآید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از امت های گذشته تعریف میفرماید، سه نفر مسافرتی داشتند، در کوه بودند، باران تندی شروع شد و اینها به غاری پناه بردند و باران، بر اثر باران به هر حال در کوه و سنگ ها تغییر آمد، سنگ غلطید و آمد در غار را بست. اینا اونجا محبوس شدند، زندان شدند، هر کار کردن زورشون نرسید. آخر با هم گفتم بیا با هم دعا بکنیم، از خدا بخواهیم که ما را از اینجا نجات بده، و الا اینجا از گرسنگی و تشنگی میمیریم. لذا گفتند که ببینیم، بررسی بکنیم تو زندگی خودمون اعمالی داریم که به اون اعمال توسل بجوییم. آخر هر یکی عملی را ذکر کرد و از خدای عز و جل توسل جست به اون عملش. یکی پدر و مادر را خدمت کرده بود، یکی زمینه العیاذ بالله زنا برش فراهم آورده بود ولی فقط و فقط از ترس خدا نکرده بود، و یکی دیگه اون اماناتی که مال کسی بود تبدیل به گوسفند کرد، اونا را نگهداری کرد، گله ای شد، آخر اون طرف آمد همه را داد فقط به خاطر اینکه از خدا ترسید. لذا هر یکی گفت خدایا اگر اون کار به خاطر تو بوده این سنگ را دور کن. هر یکی که توسل می جست به عملش سنگ تکانی می خورد، فرجی می آمد، تا سومی خلاصه فرج کامل شد و از اونجا خارج شد. چنانچه می فرماید من هذا الباب حدیث الثلاثه الذين اصابتهم المطر، اون سه نفری که باران به اونها رسید، فاو الى الغار، به غار پناه بردند و انطبقت علیهم الصخره، صخره و سنگ بزرگ در غار را کامل بست. ثم دعوا الله باعمالهم الصالحه ففرج عنهم، از خدا خواستند با اعمال صالحه خودشون وسیله گرفتند، فرج آمد و الله تعالی سنگ را دور کرد. خب این نوع دوم وسیله است، وسیله جائز بالاعمال الصالحه. سومین نوع وسیله جائز وسیله به دعای صالحین، اما صالحینی که حیات داشته باشند، زنده باشند، این ثابته از قرآن و سنت، ثابته که ما میتونیم از صالحین دعا بگیریم. در روایات داریم که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که میخواستند به عمره تشریف ببرند، محضر رسول الله آمدن اجازه خواستند، رسول الله ایشون را بدرقه کرد و فرمود یا اخینا اشرکنا فی الدعاء ولا تنسانا، برادر در دعای خودت ما را هم شریک بکن و فراموشمون نکن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خودش وسیله در واقع گرفتن از دعا. و به همچنین ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه توصیه کردند که وقتی که اویس، اشاره به اویس قرنی کردند، اون شخصی که مادرش را خدمت کرده بود، وقتی که او را دیدی از او برای خود طلب دعا کن، زیرا او مستجاب و دعوات است. پس وسیله به اعمال، به دعای صالحین، یه صالحی را شما بگو برای من دعا بکن، درسته. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه که در مسجد النبی بودن، صحابه می آمدن از آن حضرت صلی الله علیه و سلم تقاضای دعا می کردن. آن حضرت بر منبر بودن، صحابی آمد گفت یا رسول الله همه اموال هلاک شدند، چشمها خشک شدند، علفها خشک شدند، حیوانات دارن تلف میشن، دعا بفرمایید برای باران. آن حضرت صلی الله علیه و سلم اونطور منبر نشسته بود دعا کردند، الله عز و جل باران را نازل فرمود تا یک هفته تمام باران. یا کسی آمد برای عرض کنم که رزق و روزی خودش، برای برکت در روزی دعا خواست، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایش دعا کردند. هر کسی برای هدفی می آمد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعا می کردند. و در آیه شریفه هم که شما خواندید که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، اینا اگر گاهی اشتباهی میکنند، گناهی میکنند و گناهی کردند، مرتکب شدند، پیش شما می آمدند، بهتر بود از خدا مغفرت می طلبیدند و استغفر لهم الرسول، رسول هم برای اونها از خدا آمرزش می طلبید، لوجد الله تواب رحیم، الله را تواب و رحیم می یافتند. پس این وسیله، وسیله به دعای صالحین است. نوع دیگر از توسل، توسل به اسماء حسنا الهی است. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، الله می فرماید الله اسماء حسنایی دارد، شما صفات زیبایی دارد، شما به اونها توسل بجوید. مثلا در حدیث شریف میاد وقتی دعا می کنید بگید یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اینا از اسماء حسنای الله هستند. شما متوسل بشید به صفات زیبای الله عز و جل، پروردگارا تو رحمانی، تو رحیمی، تو کریمی، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا رؤوف. اینها را انسان این اسماء را ذکر بکند که در این اسماء صفات جمال هست. این توسل جستن به این اسماء حسنا هست که در قرآن صراحتن فرموده فدعوه بها. اینها صورت های توسل هستند. اما من بعضی صورت های دیگر را خدمت شما عرض می کنم که توسل از دعای صالحی که اون در مکان دوری هست. این درست نیست. مثلا شما اگر بهش زنگ بزنید درسته، این مثل همون حضور میشه، حضوری میشه، شما برایش پیغام بفرستید، ولی اینجا نشستی و روح او را در واقع احضار میکنی، میگه فلان بزرگوار که در فلان گوشه هندوستان هستی برای من دعا کن. خب این چه نوع توسلی هست؟ کسی را که حاضر نیست، آیا اعتقاد داری که صدایت را میشنود؟ یا اینکه توسل به کسی که فوت کرده و از این دنیا رفته، شما به اون توسل بجوید و او را خطاب بکنید، یا فلان تو شفاعت مرا پیش خدا بکن، یا بر قبر او برید. چنین توسلی هرگز ثابت نیست. الان یه بحث دیگه هست که کسی که در قبر هست اون از حال ما خبر دارد یا ندارد، میشنود یا نمیشنود. ما خواندیم که و هم عن دعاهم غافلون، اونا از دعای کسانی که اونها را میخوانند بی خبرند. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اونا که شما میخوانند ولو اینکه صالحینن، الله میفهم عباد امثالكم، بندگانی مثل شما هستند. فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، اونا رو بخوانید اجابت کن اگر راست میگید. اونها در روز قیامت انکار میکنند و میگویند که ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را پرستش نکردید، از ما نخواستید. بل کانو یعبدون الجن، در جای دیگه است. اگر اینها جوابی شنیدند، اگر اینها صدایی شنیدند، اگر اینها دلشون خوش بوده که ما داریم صدایشون را میشنویم و سفارششون را پیش خدا میکنیم، در واقع اون جنات بوده اینها را فریب دادن. بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اون جنات هستند که خودشون را به شکل اولیاء و صالحین می آورند و مردم را فریب می دهند. لذا توسل بالاموات و به قبور صالحین به هیچ وجه درست نیست. علامه آلوسی رحمه الله تحت این آیه نوشته الاستعانت به مخلوق، کمک گرفتن از مخلوق، و جعله وسیلتا به معنی طلب دعا، او را وسیله قرار دادن به معنی طلب دعا. مثلا بری بگی که ای فلان، مثلا اعتقاد داشته باشی که میشنود. خب بعضی از علما هستن اعتقاد دار مرده ها میشنوند، ولی همونها هم اعتقاد به توسل به مرده ها ندارند. به این معنی که بری از او طلب دعا بکنه که ای فلان بزرگوار، شما شفاعت من پیش خدا بکنید. لا شک فی جوازه، می فرماید که در جواز شکی نیست. این کان المطلوب منه حیا، اگر اون کسی که شما ازش تقاضا میکنی که برای من دعا کن اون زنده باشد، بله یک آدم زنده هست، برو ازش بخواه برای دعا کنه. اما میفرمای و اما این کان المطلوب مطلوب منه میتا، اگر این کسی که شما ازش میخواهید اون میت باشد، او غائبا، یا اینجا اصلا نباشد، غائب باشد. فلا یستریب عالم انه غیر جائز، هیچ عالمی شک ندارد بر عدم جواز، این جائز نیست مطلقا. و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، این از اون بدعت هایی هست که هیچ یک از سلف این را انجام نداده. ولم يروى عن احد من الصحابه رضی الله عنهم، از هیچ صحابی هم روایت نشده که این کار را کرده باشد، در حالی که صحابه از ما نسبت به کارهای خیر حریص‌تر بودند. و هم احرص الناس على كل خیر، بر هر خیر صحابه حریص‌تر بودند. پس ثابت نیست که انه طلب من میت شیئا، که صحابی از میتی چیزی خواسته باشد. بقیه اموات به جای خود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در روزه شریف تشریف دارند و داشتند در همون زمان صحابه بعد از وفات آن حضرت، صحابه همیشه برای عرض سلام می آمدند، برای ادای احترام می آمدند، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. امروز ما هم میگیم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله. اونجا شما در همین سلام مسنون ببینید در کتاب ها نوشته که ما چی میگیم. اشهد انك قد بلغت الرساله، ای پیامبر عظیم الشان خدا، من گواهی میدم که تو حق رسالت را انجام دادی و ادیت الامانه، امانت را درست ادا کردی، و نصحت الامه، خیرخواه امت بودی، و جاهدت فی الله حق جهادی، در راه الله خوب جهاد کردی. این را میریم گواهی میدیم. اما از خود پیغمبر چیزی طلب نمی کنیم. حتی اصحاب که احرس الناس بودند، از هیچ حدیث صحیحی ثابت نیست که عدی از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب دعای غائبانه یا بر قبر مبارک حاضر شده طلب دعا بکند. بعضی از همین آیه که تلاوت کردم استدلال میگیرن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، زمانی که اینها اگر بر خود ظلم کردن ای پیغمبر پیشت می آمدن، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، از خدا مغفرت می طلبن، یا پیغمبر را می گفتن برای اونها مغفرت بطلبن. این مخصوص حیات رسول الله است، برای بعد از وفات نیست. همه مفسرین نوشتند و از این آیه نمیشه استدلال گرفت. به چه دلیل؟ ببینید، اولا که هیچ یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با تمسک به این آیه، از این آیه استدلال نگرفتند. بعد از وفات رسول الله بر قبر مبارک نیامدند و توسل نجستند. اگر چنین چیزی واقعا بود، صحابه حتما این کار را انجام میدادند. ببین، در زمان صحابه مشکلات هم اتفاق افتاد. در زمانی که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه بودند، قحط آمد. خب زمانی که رسول الله تشریف داشتند، قحط می آمد. مگه صحابه نمی آمد از رسول الله دعا نمی خواست؟ یا رسول الله دعا کن. ولی این زمان قحط آمد. ببین صحابه چی کار کردن. در روایت صحیح هست، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اعلام کردن مردم باران چند وقت نمیاد، برید بیرون از شهر دعا بکنید. نرفتم بر قبر رسول الله. با خودشون حضرت عباس عموی گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بردن بیرون مدینه و اینطور دعا کردن. ببینید این دعا، این توسل به دعای صالحین زنده است. اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم. بار الها، تا روزی که پیغمبرت زنده بود ما به دعای ایشان توسل می جستیم. فتسقینا، شما به ما آب می دادید. اما امروز رسول الله در میان ما نیست، دیگه نرفت بر قبر. لذا می فرماید و انا نتوسل اليك بعم نبيك، پروردگار الان عموی رسول الله را آوردیم، ایشون را وسیله قرار میدیم، به این معنی که دعای ایشون را ما وسیله قرار میدیم. فسقنا، پس به ما آب بده. الله عز و جل بهشون باران داد. فیسخون. به هر حال اینجا علامه آلوسی هم همین استدلال را نوشته، لو کان توسل به علیه السلام، اگر توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم جائز بود، بعد انتقاله من هذه الدار، بعد از اینکه این دار دنیا را دار فانی را ودا گفتند، خب لما عدلوا الى غیره، هیچ وقت صحابه پیش کسی دیگه نمی رفتند، پیش عمویش نمی رفتند. پس توسل به قبر درست نبود. و منظور از توسل به عم نبی که چی هست؟ منظور از تو از توسل به عموی رسول الله، توسل به دعایشون است. چنانچه در همین جا آلوسی هم این فرماید، ان العباس کان یدعو، عباس داشت دعا میکرد، و هم یؤمنون لدعائه حتی سقو، صحابه آمین میگفتن به دعای عباس حتی که خداوند به اونها باران داد. پس ببین توسل به قبر نبوده، توسل به دعای صالحین چرا؟ همچنین توسل جستن به حق فلان و فلان، خدایا به حق محمد، این هم علما گفتن مکروه، درست نیست. چرا؟ چون هیچ مخلوقی بر خدا حقی ندارد. اگر ما بگیم حق تفضلی، چون الله تعالی جای می فرماید کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، تفضلا ما فضل می کنیم، حقی بر ما دارن که مؤمنین را نجات بدیم. این حق تفضلی، خب کسی بگه من مرادم حق تفضلیه، ولی از هیچ جا ثابت نیست. خب ما یک کاری میکنیم، مسلمانیم، باید برای کارهای خودمون ثبوتی از قرآن یا از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشته باشیم. حال علامه آلوسی، ها این هم خدمت شما عرض کنم که توسل به ذات هم درست نیست، اینو من بیشتر تشریح میدم. اما علامه آلوسی ذکر کرده که ببینید شما تمام دعاهای معصوره را از خود پیغمبر نقل هستن، از صحابه پیغمبر، از اهل بیت پیغمبر، در هیچ یک از دعاهایی که صحیح هستند و معصوره هستند توسل به ذوات نیست. می فرماید و انت تعلم ان الادعیه المعصوره عن اهل البيت الطاهرین، حتی می دانی که دعاهای معصوره و منقوله از اهل بیت طاهرین و غیرهم من الائمه ليس فيها التوسل بالذات المكرمه صلى الله عليه وسلم، حتى توسل به پیغمبرم نیست. خدایا به خاطر پیغمبر، این حتی نیست. خب این که توسل به ذات، به فردی وسیله بجویم، این را من در پایان تشریح میکنم. اما الان یک چند تا اشکال، شاید شما کتابهایی که برای جواز این نوع توسل، ما که معتقد به توسل هستیم، اما توسلی که از قرآن و حدیث ثابت بشه، توسل بالقبر را هیچ یک از علمای اهل سنت اعتقاد ندارن. امکان داره که شما در بعضی جاها ببینید که بعضی از افراد آمدند بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، مثلا آمده در که جاء اعرابی الى قبر النبی صلی الله علیه وسلم، یک اعرابی آمد قبر رسول الله، فرما به نفسه علی قبر النبی، خودش را بر قبر پیغمبر انداخت، فقال جئت لتستغفر لی، ای پیغمبر آمدم که تو برای من از خدا مغفرت بطلبی، فنودی من القبر انه قد غفر لك، از قبر این ندا آمد که بخشوده شدی، خدا تو را بخشید. پس بعضی این استدلال میگیرن که ببینید فرد آمد به قبر پیغمبر توسل جست، از خود پیغمبر، خود پیغمبر را وسیله گرفت، پیغمبر جوابش را هم داد. ما خدمت شما عرض کنم که این روایت روایت صحیح نیست، این روایت را روایت موضوعی گفتن، موضوع یعنی درست شده، وضع شده. راوی که در این روایت هست تو کتابهای حدیثی که این روایت هست به نام هیشم ابن عدی طائی هست که محدثین این راوی را کذاب و وزع گفتن، دروغگو و کسی که حدیث وضع می کند. چنانچه تهذیب و تهذیب کتابی است که درباره راویان است، میگوید این هیشم ابن عدی کان کذابا یضع الحدیث، کذابی بود که حدیث از خود درست میکرد، وضع میکرد. یحیی ابن معین که از ائمه رجال هست و رجال شناسی ایشون تخصص دارد، میفرماید در رابطه با این میگوید که کوفی لیس بثقه کان یکذب، این فرد کوفی هست که ثقه نیست، مورد اعتماد نیست، همیشه دروغ میگفت. امام ابو داود ایشون را کذاب میگوید، امام ابو حاتم رازی و امام نسائی ایشون را متروک الحدیث میگوید، امام حاکم نیشابوری میگوید این ذاهب الحدیث است، یعنی حدیثش به درد نمیخورد. پس چنین راویانی چرا امکان داره شما تو روایت هایی ببینید که کسانی به قبر پیغمبر، مثلا یک اعرابی آمد، یکی همین داستان اعرابی معروفه، یکی داستان زریر، زریر یک فرد نابینا، زریر به نابینا میگد که این روایت دوم است در مستدرک که حاکم هست اتفاقا، از عثمان ابن حنیف هست که ان رجلا ضریر البصر، مردی که چشمانش را از دست داده بود، اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني، پیش پیغمبر آمد به قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله دعا کن خدا مرا عافیت بده. و بعد گفت اللهم اني اسالك، خدایا من از تو سؤال می کنم، و اتوجه اليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبی الرحمه، بالنبي تو که نبی رحمت است من توسل می جویم. الان خود حاکم نیشابوری که این روایت را ذکر کرده گفته روایت صحیحی هست. خب اینجا نیست که چی شد، فقط این فرد آمده گفته اللهم انا نتوسل، فرد نابینا بود. الان این فرد کیه، ماهیتش چیه، والله اعلم. بعد این روایت در کتابهای دیگه به شکل دیگه آمده، در بیهقی و طبرانی حدیث آوردن شخصی برای حل مشکل خودشون پیش سیدنا عثمان، عثمان ابن عفان آمدند، ایشون توجه نکرد، من نمیتونم مشکلت را حل کنم. آخر پیش کسی دیگه به نام عثمان ابن حنیف، صحابی دیگه بود، با او ملاقات کرد و مشکلش را مطرح کرد. او گفت که این دعا را برو بخون بر قبر پیغمبر، او را تعلیم داد به این دعا، گفت متوسل باش. الان ببینید این حدیث در بعضی کتاب ها آمده، ولی در رابطه با این حدیث عرض کنم امام مسلم در صحیح مسلم خودش در رابطه با راوی که این حدیث را همون روایت میکنه، این حدیث از طریق فردی به نام ابو جعفر مدائنی روایت شده. امام ترمذی هم همین حدیث را آورده، گفته لا نعرفه الا من هذا الوجه، یا الا من حدیث ابی جعفر، این حدیث فقط از طریق ابو جعفر مدائنی برای من روایت شده، کسی دیگه از راویان این را روایت نکرده. الان این ابو جعفر مدائنی کیه؟ ببین ماهیت راوی را، کسی که روایت میکند آیا فرد قوی هست؟ امام مسلم رحمه الله او را، امام کیرا، ابو جعفر مدائنی را از وازعین و اختراع کنندگان حدیث می نامد. در مقدمه خودش بر کسانی که دروغ گفتند و دروغ درست کردند یک مقدمه امام مسلم نسبتا طولانی دارد. اونجا بعضی از افراد را که معرفی می کند می گوید که عبدالله ابن مسور ابی جعفر المدائنی، همین شخص اسمش عبدالله ابن مسور است و کنیش ابو جعفر است، ممن اتهم بوزع الاحادیث و تولید الاخبار، این از اون کسانی است که متهم است که احادیث را وزع می کرد و اخبار را از خود تولید می کرد و درست می کرد. این در مقدمه صحیح مسلم است. و بعض هست در جای دیگه در همین مسلم، ان ابا جعفر الهاشمی المدنی، این ابو جعفر هاشمی مدنی، کان یزع احادیث کلام حق، احادیثی که کلام حق بودن از خود درست میکرد، و لیست من احادیث النبی صلی الله علیه و سلم، از احادیث پیغمبر نبود، ولی کان یرویها عن النبی، از پیغمبر چی میکرد، اونها را روایت میکرد. پس این ابو جعفر مدائنی خودش از واضعین است، از دروغگویان است، از کسانی که اخبار و روایات از خود تولید می کردند. میزان الاعتدال همین نوشته که ان عبدالله ابن مسور المدائنی وضع احادیث على رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر پیغمبر چندین حدیث وضع کرد، از خود درست کرد. قال احمد ترکتو انا حدیثه، امام احمد گفت من حدیث این را اصلا نمیگیرم، ترک کردم. و کان ابن مهدی، امام یحیی ابن امام مهدی، ابن مهدی میگه لا یحدثنا، اصلا از ایشون برای ما حدیث بیان نمیکرد. در قطنی و نسائی گفته این متروک الحدیث است. پس این ابو جعفر مدائنی که حاکم حدیثش را صحیح گفته، همه علما نوشتن حاکم گاهی در روایات اغراق میکنه، روایات موضوع را هم صحیح میگوید، اعتباری ندارد. بنابراین اون چی که روایتی هست در این رابطه یکی دو تا روایت هست، چنین روایت هایی هستند. ما میخوایم بحث عقیده را داریم میکنیم، ما توسلی که از قرآن و از حدیث صحیح ثابت بشه اون توسل را روی چشم میگذاریم، اما توسلی که به این صورت باشد که از حدیث ضعیف ثابت بشه، هیچ وقت ما عقیده خودمون را از چنین احادیث ضعیفی نمیگیریم. اما اینکه از پیغمبر از صحابه روایت شده، بعضی صحابه میگن اینطور دعا کردن: اللهم اینی اسألک بنبیک محمد. بار الها این توسل را میگن توسل بالذات. آخرین بحث ما اینه که آیا توسل بالذات درسته؟ به شخصی ما بخوایم توسل بگیریم، خدایا من متوسل میشم به پیغمبرت، متوسل میشم به فلان بزرگوار، به فلان امام. خب این بستگی داره. این نوع کلمات ذو وجهین هستند، یعنی دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که متوسل میشی به پیغمبر چون پیغمبر پیش تو آبرو دارد، چون فلان اولیا، فلان صالح، فلان ولی پیش تو آبرو دارد، حرمت دارد. خب پیش خدا حرمت دارد، به شما چی؟ به خاطر حرمت او شما میخواهید که بخشیده بشید؟ شما باید خودت کاری بکنی. این که چون اون آبرو دارد مرا ببخش، به این معنا باشد، این درست نیست. البته اگر به این صورت باشد که خدایا به حرمت پیغمبر، به این معنا که احترامی که من برای پیغمبر قائل هستم، به محبت پیغمبر یا به دوستی پیغمبر، یعنی چون من پیغمبرت را دوست دارم، من اهل بیت پیغمبرت را دوست دارم، این توسل بالعمل است. این توسل به عمل خود شماست، به ایمان خود. شما چون مؤمن هستی پیغمبر را دوست داری، شما چون مؤمن هستی اهل بیت پیغمبر را دوست داری. پس کسی که از عمل خودش توسل بجوید، گفتن این از همون باب توسل بالاعمال است، این اشکال ندارد. اما به خاطر اینکه اون فلان اهل بیت پیش خدا جایگاه دارد، خب اون جایگاه مال خودش است، اون جایگاه مال شما نیست. مثل این هست، علما نوشتن که کسی مجرمی باشه پیش قاضی میره، میگه جناب قاضی مرا ببخش، چون بچه شما فرزند خیلی خوبی دارید، مرا ببخش. خب فرزند قاضی خوب است، شما که خوب نیستی، چرا شما را ببخشد؟ اگر بگه بله من دوست پسر شما هستم، خب این یک جوهر و یک هنری هست که در وجود خودش ماست، این اشکالی ندارد. الان شما بگی خدایا به دوستی پیغمبر، چون من دوست پیغمبر هستم، من رسول الله را دوست دارم، من برایشون محبت دارم، من برایشون ادا احترام میکنم، خب این از نوع چی میشه؟ توسل بالاعمال میشه. گرچه بعضی ها همین را هم گفتن که ذو وجهین است، اون معنا هم میتونه باشه، این معنا هم میتونه باشه. ما صورت های جواز که کم نداریم، از اون صورت های جواز استفاده بکنیم، اونایی که از قرآن ثابت. توسل به ایمان، توسل به اعمال، توسل به اسماء حسنا، ما از اون نوع توسل. چرا این توسلی که ذو وجهین است، مشکوک است، معلوم نیست که این مراد باشه یا اون مراد باشه. على ای حال این توسل که خدایا به آبروی پیغمبر، به حرمت پیغمبر، به جاه پیغمبر، به دوستی پیغمبر، این در میان علمای ما اختلاف است. البته این اختلاف حرام و غیر حرام نیست که بعضی اینجا تند میرند، این اختلاف شرک و کفر نیست. بعضی گفتن چون ثابت نیست گفته نشه، بعضی گفتن نه اشکال نداره گفته بشه، بعضی از بزرگان و گذشتگان ما گفتند. در این حد است، در حد بهتر و غیر بهتر بودن یا کراهت و جایز. اما اون نوع توسل که انسان از قبر توسل بجوید، اون را هیچ یک از علمای اهل سنت اعتقاد ندارند. بنابراین اینجا که ما میخوانیم این اولیاء خودشون توسل میجستن به خداوند، این توسل به چی هست؟ بالاعمال است. یعنی هر یکی سعی میکند که خودش را به خدا نزدیکتر بکند. شما رفتید اونا را از اونها استمداد میکنید، اونا خودشون نیازمند خدا هستند، نیازمند قرب خدا هستند. پس اولئک الذین یدعون، اینهایی که مشرکین آنها را میخوانند، یبتغون الی ربهم الوسیله، اینها به ربشان، به سوی ربشان وسیله میطلبند که ایهم اقرب، کدامی که از اونها به رب نزدیکتر باشد، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینها رحمت خدا را میطلبند و از عذاب خدا میترسند. ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب پروردگار چیزی هست که باید از او برحذر بود، از او بدور بود، به وسیله اعمال، به وسیله پناه بردن به خدای عز و جل. و این من قریت الا نهن مهلکوها، الله عز و جل تخویف دنیاوی بیان می فرمد، مشرکینی که اولیاء را استمداد می کنند، از اولیاء کمک می گیرند، اون اولیاء که خودشون محتاجند و خودشون قرب خدا را می خواهند، الله می فرماید که اینها قبل از روز قیامت روستهاشون هلاک میشه، خودشون عذاب داده میشن. و این من قریت الا نحن مهلکوها، هیچ قریه ای نیست مگر ما هلاک کنندگان اون قریه هستیم، قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اینکه اونها را عذاب میدیم، عذاب شدید. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، الله می فرماید این در لوح محفوظ نوشته است، همه قریه ها هلاک میشن. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، اینجا هم زجر و توبیخ است، همراه با تخویف اخروی و جواب سوال است. سوال اینه که چرا وقتی که مشرکین میخواند ایمان بیاورند، معجزه میخواهند از پیغمبر، اون معجزه را خدا نشون نمیده؟ خدا میفرماید تنها چیزی که ما معجزه مطلوبه اونها را نمیآوریم این هست که اگر اون معجزه که اونها میخواند بیاوریم و ایمان نیاورند، مثل قوم ثمود که ناقه خواستند و ایمان نیاوردند، فورا هلاک میشند. پس معجزه را، معجزه مطلوبه را خدا نیارد، به نفع خود امت هاست. الله میفرماید و ما منعنا ان نرسل بالآیات، چیزی دیگر ما را مانع نیست اینکه ما آیات را بفرستیم. آیات من منظور معجزات فرمایشی، الا ان کذب بها الاولون، مگر اینکه اولین و پیشینیان تکذیب کردن، تکذیب اونها باعث میشه برای اینها هم نیاوریم. و آتینا ثمود الناقه، نمونه تکذیب، ما دادیم به قوم ثمود ناقه را، مبصرتن، که وسیله بصیرت بود، یعنی واقعا ناقه چیزی بود که چشمای اونها را باز میکرد، حقایق را میدیدن. اما فظلموا بها، اونا چیکار کردن؟ به وسیله اون ظلم کردن، یعنی جحدوا بها و عقروها، انکار کردند، از پای در آوردند شطر را، فاهلکوا، هلاک شدند. پس اگر ما اون آیه ای که اونها میخوان بفرستیم این میشه، و ما نرسلو بالآیات الا تخویفا، ما آیات را نمیفرستیم مگر به منظوره تخویف، که بترسن مردم. و اذ قلنا ان ربک احاط بالناس، یاد کن زمانی را که ربت، ما گفتیم که ما به تو گفتیم رب تو احاطه کرده مردم را، یعنی همه مردم تحت اختیار رب هستن. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، و ما قرار ندادیم اون رؤیایی که به شما نشان دادیم. ببین از روی همین آیه اشاره، همین آیه بعضی میگن سفر معراج رویایی بوده، یعنی در خواب بوده، ولی علمای ما اینجا دو تا جواب ذکر کردن. بعضی گفتن معراج ابتداعا مقدمتا خداوند رسول الله را در خواب بردند، خواب دیدن، بعدن آن حضرت صلی الله علیه وسلم با همین جسد عنصری رفتند. اگر این درست باشد، خب این رؤیا همون خواب است. اما اگر نه، معراج همون یک بار بوده، روح مع الجسد بوده، الله عز و جل او را به رؤیا تعبیر می کند. به چه دلیل؟ یک، در شب بود مثل خواب میماند. دو، یه سفر بسیار عجیب. ما هم در محاوره خودمون داریم یه چیز عجیبی که ببینیم میگیم من یک چیزی دیدم رویایی بود. یعنی باید انسان او را در بیداری نبیند، در خواب ببیند. همیشه در خواب چیزهای محال میبینیم که تو بیداری نمیبینیم. مثلا یکی در خواب میبینه داره پرواز میکنه، این الان اگر آدمی را ببینی داره پرواز میکنه میشه رویایی دیگه. پس این معجزه، معجزه اسراء و معراج، یه چیز واقعا رویایی است. یعنی چیزی نیست که اینطور انسان یک شبه بره این سیر را طی بکند، باید در خواب ببیند. ولی الله همینطور پیغمبر خودش را برد. پس چون که خیلی عجیب و غریب است، رؤیایی هست، اون را به رؤیا تعبیر می کند. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، ما قرار ندادیم اون رؤیایی که به شما نشان دادیم در بیداری. قال ابن عباس هي الرؤيا عين. ابن عباس میگه این رؤیای عین بود، دید چشم بود. اوریه النبی صلی الله علیه و سلم لیله اسری به الى بیت المقدس، که رسول الله نشان داده شد در اون شبی که بیت المقدس برده شد. والمراد بالرؤيا ما عاينه النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج من عجائب الارض والسماء. مراد از رؤيا اون عجائبی هست که پیغمبر در اون شب دید. چون عجائب را دید، اونها را تعبیر به رؤيا میکنند. عرض کردم در محاوره به عجائب چی میگن؟ رؤيا میگن. اینها را الله میفرماید ما قرار ندادیم الا فتنه للناس، مگر آزمایشی برای مردم. ببین در صورتی فتنه للناس میشه که خواب نباشه، و الا خواب هر کس میدوند که ممکن است هر که خواب ببیند. یک آدم عادی هم ممکن خواب ببینه. خواب باعث فتنه نمیشه، خواب باعث امتحان و آزمایش نمیشه، خواب را هر که باور میکنه. پس این فتنه للناس شد چون که در ادعا همین بود که در بیداری، در یقظا با همین جسد. و شجرت الملعونه، و همچنین اون درخت ملعونه، درخت زقوم، اون فتنه للناس است، امتحانی برای مردم. چون میگفتن چطور در جهنم درختی اونم سبز. شجرت الملعونه فی القرآن و نخوفهم بوسیله اینها، ما اونها را میترسانیم، تخویف میدهیم. اما فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، نمی افزاید اینها مگر در طغیانشان، طغیان بسیار بزرگ و سرکشی بزرگی. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب داستان آدم و ابلیس و سجده ملائکه آدم را و ابای ابلیس چند جا در قرآن آمده. قبلا هم این فلسفه را عرض کردم. هدف از ایراد این داستان اینه که بار بار خدا میخواد یادآوری بکنه که ببینید این ربطه، بدون ربط نیست. ببینید که شما اگر به سوی گمراهی میروید، به سوی شرک میروید، به سوی خرافات و گناه و معصیت میروید، این به دلیل نفوذ و تأثیر شیطان در شما است. و شیطان با پدر شما اون کار را کرد و اون سوگند را بر علیه شما خورد. لذا دشمن خودتون را بشناسید. این بار بار یادآوری کردن برای اینه که ما دشمن را بشناسیم، از دشمن تبعیت نکنیم. لذا الله می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید برای آدم، سجده تعظیم و احترام. فسجدوا الا ابلیس، همگان سجده کردند بغیر از ابلیس. او چی گفت؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، آیا من سجده کنم اون انسانی را که تو پیدا کردی از گل؟ از گل پیدا کردی، این تکبر بود. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي، قال ما روز دوم، خدایا ارايتك، به من خبر بده. هذا الذي كرمت علي، این آدمی که تو او را کرامت دادی بر من، او را فضیلت دادی بر من، لما کرمته علی، چرا؟ شیطان اعتراض داره، چرا این را بر من فضیلت دادی؟ چرا برتری دادی؟ حال یک مطالبه ای دارم الان که اون را بهتر آفریدی، من این مطالبه را دارم. لئن اخرتنی الى یوم القیامه، اگر مرا مهلت بدی تا روز قیامت، لأحتنکن ذریته، من اولاد او را افسار میکنم. اولاد او را چی میکنم؟ افسار میکنم، افسار اونها را به دست میگیرم، لگام اونها را. یا اینکه لأحتنکن، بعضی گفتن من ریشهشون را میزنم، ای لأستأصلنهم بإغرائهم، تفسیر مدارک نوشته با فریب دادن اونها، اغراء اونها، من ریشهشون را میزنم. لأستأصلنهم الا قلیل، مگر اندک، یعنی مخلصین، اونها را نمیتونم، زورم نمیرسه. الله عز و جل به شیطان مهلت داد، ما در تفسیر خواندیم جای دیگه که مهلت مختصر، نه اون متولی که اون گفت. اما الله فرمود قال اذهب برو فمن تبعك منهم، هر کسی از تو پیروی کند، منهم از این انسان ها، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، همانا جهنم جزای شما است، جزای کاملی. برو از تمام ابزار کار بگیر، تمام سعی و تلاشت را بکن، واستفزز، استفزاز میگن تحریک کردن، برانگیختن، تحریک کن، من استطعت، هر کسی را که میتوانی، به صوتی که با صدایت، خیلی ها را شیطان تحریک میکنه، گمراه میکنه به وسیله صدایش. منظور از صدا چیه؟ مفسرین نوشته، ابن منذر گفته، ابن جریر گفته، بالغناء والمزامیر واللهو واللعب، به وسیله موسیقیات، به وسیله آلات موسیقی، ترانه، لهو و لعب، لذا اینها تحریک میکنن. بیشتر موسیقیات و ترانه هایی که در باب بلا تشبیه عشق و عاشقی هست، اینها آدم ها را تحریک میکنن، اینها به فساد میکشند. ما متاسفانه جوانهای ما، جامعه ما، نسبت به حرمت موسیقی زیاد توجه نمی کنند، در حالی که بسیار خطرناک است، خطرساز است. ما در روایت ها داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید بعثت لمحق المعازف والمزامیر، من فرستاده شدم به خاطر اینکه از بین ببرم این آلات موسیقی را، اون دوتار و ستار و نمیدون نی و فلان، برای از بین بردن اینها من فرستاده شدم. در روایت دیگه هست که رسول الله میفرماید ان الغناء ينبت النفاق في القلب، غناء یعنی موسیقیات و ترانه ها نفاق را در قلب انسان رشد میده، کما ينبت الماء الزرع، همان گونه که آب کشت را چطور رشد میده و کشت و کشاورزی چطور با آب بزرگ میشه، غنا همینطور نفاق را تقویت میکنه در قلب. انسانی که همیشه موسیقی گوش میکنه قلبش سیاه است، و مثل منافقان تأثیر پذیر نیست قلبش، تأثیر نمیداره. برعکس ذکر خدا، یاد خدا، تلاوت قرآن، اینا سیقل هستند، اینا زنگارها را چی میکنند؟ دور میکنند، دل را نرم میکنند. لذا الله فرمود به صوتی که با صدایت، و اجلب علیهم بخیلی که و رجلی که، بدوان بر آنها بخیلی که یعنی سوار نظامت را، و رجلی که پیاده نظامت را، یعنی تمام تلاشت را بکن، و شارکهم فی الاموال والاولاد، شریک این انسان ها باش، مشارکت کن در مالشان، در اولادشان. در مال مشارکت چیه؟ یعنی مال حلالشون رو حرام کن برایشون، حرامشون رو حلال کن. شطور را خدا حلال قرار داده، این میگه نه، این مال فلان زیارت فلان آستانه است، بحیرش میکنه، صاحبش میکنه، وسیلهش میکنه، حامش میکنه. لذا اینها چی هستند؟ مشارکت شیطان هست در چی؟ مشارکت شیطان هست در مال. یعنی که گاهی شیطان مشارکت میکنه، انسان مال حرام کسب میکنه، این مشارکت در مال است. در اولاد نوشتند که اولادی که خدا میده به نام غیر خدا نسبت میده. هو تسمیت الاولاد عبدالحارس عبدالشمس عبدالدار و نحوها، تفسیر مذهبی نوشته. و مشارکت در مال نوشته هو ما کان المشرکون یحرمون من الانعام، چارپایان را حرام میکردن، کالبحیرت و السائبت والوسیلت والحام. وقال الضحاك و ما کانو یذبحون لآلهتهم، مشارکت در اموال اینه که بخاطر خدایان خودشون میکشتند. لذا الله میفرماید که وشارکم فی الاموال والاولاد وعیدهم، اونا رو وعده بده، وعده های دروغین. مثلا شیطان وعده میداد شما این غیر خدا را شما استمداد بکن، برای اینها گوسفند بکش، از اینها طلب بکن، اینا روز قیامت برای شما سفارش میکنن، شفاعت میکنن. این وعده های شیطان. و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر وعده فریب. خب برو این کار را بکن، اما بندگان مخلص من هیچ وقت فریب نمیخورن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، همانا بندگان صالح من هیچ نوع تسلطی بر آنان نداری. وکان وکفا بربک وکیلا، رب تو از نظر این که کارساز است کافی است. خب این شد از چی؟ این که الله عزوجل در این آیات عداوت و دشمنی ابلیس را اثبات فرمود. حال ادامه دلیل، دلیل دیگری برای اثبات توحید، دلیل پنجم، ربکم الذی یزجی لکم الفلک. ببینید که رب شما یزجی یعنی به حرکت در می آورد و میراند برای شما کشتی را در دریا. شما با قدرت رب کشتی را میبرید. لتبتغوا من فضله، تا که فضل خدای عزوجل را شما بطلبید. فضل الله یعنی در رزق، رزق خدا، یا تجارت بکنید درآمد داشته باشید. انه کان بكم رحیما، بدون شک الله نسبت به شما مهربان است که این الطاف را نسبت به شما دارد. اما زجر برای انسان ناسپاس که در بیرون دریا خدا را چی میکند؟ با خدا شریک میگیرد. در دریا وقتی که میره، در دریا اونجا فقط خدا را صدا میزنه، میگه اینجا خدایان ما کاری نیستن، نمیتونن کاری بکنند. ولی بعض وقتی که بر میگرده به خشکی نمک نشناس، دوباره همونها را عبادت میکنه، برای اونها گوسفند میکشه، برای اونها نظر و نیاز میده. الله میفرمه ای انسان، فکر نمیکنی که خدا در همین خشکی هم میتونه عذابت بده؟ فقط تو دریا خدا عذاب میده. فکر نمیکنی که خداوند میتونه دوباره تو را به یک سفر دریایی ببره، همونجا طوفانی بیاره و تو را از بین ببره؟ لذا چرا وقتی که از سختی ها نجات پیدا میکنی، چرا اون وقت شما از خدا فراموش میشی؟ الله میفرماید و اذا مسکم الضر فی البحر، هرگاه به شما ضرری برسد و آسیبی برسد در دریا، ضل من تدعون الا ایاه، گم می شود می رود هر کسی که شما می خانید غیر از خدا. ضل من تدعونه یعنی ذهب عن خواطركم المسیح والملائكة، مسیح و ملائکه و فلان و فلان از ذهن شما میره، فقط اونجا از خدا استمداد می کنید. فلما نجاكم، زمانی که الله شما را نجات میده، الى البر به خشکی میایید، اعرضتم، شما اعراض میکنید، اعرضتم عن التوحید، بازم شرک میکنید. و کان الانسان کفورا، انسان ناسپاس است. وقتی که مشکل گیر میکند خدا را فریاد میزند، وقتی که کارش حل میشه مشکلش حل میشه غیر الله را فریاد میزند. و کان الانسان کفورا، کفور است بالنعم نسبت به نعمتها. افا امنتم ان یخسف بكم جانب البر، الله می فرماید آیا شما ایمن هستید اینکه خداوند خسف بکند شما را در زمین فرو ببرد جانب البر کناره خشکی، گوشه خشکی؟ مگه خدا نمیتونه اینجا عذاب بده؟ فقط تو دریا میده که اونجا فقط خدا را یاد میکنی اینجا فراموش میکنی؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا اینکه خدا میفرستد بر شما تندبادی. حاصب اون تندبادی نمیگن که همراه با سنگ باشه، سنگریزه باشه. ثم لا تجدو لکم وکیلا، سپس برای خودتون وکیلی نمیابید. وکیل ای حافظا یحفظکم عن ذلک، حافظی که خدا شما را از خدا و از عذاب خدا نجات بده نمیابید. ام امنتم، یا اینکه شما ایمن هستید بیغمید ان یعیدکم فیه تارتا اخرى، خدا شما را برگرداند به دریا بار دیگر. فیرسل علیکم قاصفا من الريح، خداوند بفرستد بر شما طوفان شکننده. قاصف شکننده، هی الريح التي تقصف اي تكسر، به اون طوفان میگن که میشکند. سپس الله قادر است که فیرسل علیکم قاصفا من الريح، طوفان شکننده، فیغرقکم بما کفرتم، به سبب ناسپاسی شما را غرق کند. ثم لا تجد لكم علینا به تبیعا، سپس شما نمیابید بر ما نسبت به این کاری که انجام دادیم یعنی شما را هلاک کردیم. تبیعا یعنی بازپرس، کسی بیاد از ما بپرسه چرا این را هلاک کردید، نمیابید. تبیعا مطالبا ینطلبنا، مطالبی که از ما سوال کنه چرا این کار را کردیم. لذا الله عز و جل می فرماید ما شما را که نجات می دهیم شما شکر خدا را به جا بیاورید، بعد از اون شرک نکنید. الله چقدر فضیلت داده بنی آدم را، اما بنی آدم خودش قدردان نیست، خودش را جلوی غیر الله ذلیل می کند. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر، الله می فرماید ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم. وحملناهم فی البر والبحر، اون را حمل کردیم در مراکب مختلف در دریا و خشکی. و رزقناهم من الطیبات، و ما به اونها از مال پاکیزه رزق دادیم. و فضلناهم على كثير، و ما فضیلت دادیم اونها را بر بسیاری از مخلوقاتی که ما آفریدیم. تفضیلا، فضیلت دادنی. صدق الله مولانا.